Radio 1, het NOS-journaal. De man van 52 uit Leek, die tijdens Oud en Nieuw omkwam, is niet overleden door geweld, zoals na zijn overlijden werd gesuggereerd. Een verdachte van 18 die vastzat is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man een half uur na een confrontatie met een groep jongeren is gestorven, maar onduidelijk is waaraan. De man had gering letsel dat niet tot zijn dood heeft geleid. De dood van Hamas-leider al-Arouri gisteren in Libanon zal niet ongestraft blijven. Dat heeft de Libanese Hezbollah-leider Nasrallah in een toespraak gezegd. Al-Arouri kwam gisteren om het leven bij een aanslag in de hoofdstad Beirut. Het is vrijwel zeker dat Israël daarachter zit. Het vliegtuigongeluk gisteren in Tokio is veroorzaakt door een menselijke fout, blijkt uit de communicatie tussen de vliegtuigen en de verkeerstoren. Een passagiersvliegtuig botste op een toestel van de kustwacht op het vliegveld Haneda. Volgens de autoriteiten bevond het vliegtuig van de kustwacht zich tegen de instructies in op de landingsbaan. 5 mensen kwamen bij het ongeluk om. Het beeld van Vincent van Gogh, dat was gestolen in Assen, is weer terug. Het is teruggebracht door de oudejaarsvereniging De Oliebol, die het een paar weken geleden had meegenomen als oudejaarsstunt. De winkeliersvereniging in Assen was niet blij met de stunt en deed aangifte. En de oudejaarsvereniging vindt dat overdreven, omdat de actie ook veel publiciteit heeft opgeleverd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom dus bij Langs de Lijn en Omstreken met straks live wat de sport betreft de finale van het WK Darts. Grote vraag is natuurlijk of de pas 16-jarige Luke Littler geschiedenis gaat schrijven en gaat winnen van zijn 12 jaar oudere opponent Luke Humphries. En later in deze uitzending ook een gesprek met de nieuwe trainer van Heracles, Erwin van der Looy. En wat is eigenlijk de magie van David Attenborough? Sinds deze week is op tv de natuurfilmserie Frozen Planet 2 te zien, met commentaar natuurlijk van die iconische Brit die inmiddels 97 is. En wij praten erover met twee bewonderaars die zelf ook alles van de natuur weten. Filmmaker Kees van Kempen en bioloog Auke Florian Hiemstra. Beginnen we deze uitzending met nieuws van vandaag. Want het afgelopen jaar liep de schade door winkeldiefstal voor supermarktketen Jumbo op tot 100 miljoen euro. Jumbo kwam voor het eerst naar buiten met die cijfers. En andere supermarkten en winkels zien ook een stijging in het aantal winkeldiefstallen. Praten we over door met Margie van der Woude. Zij is FNV-bestuurder en betrokken bij de supermarktsector, waaronder de Jumbo. Mevrouw van der Woude, goedenavond. Goedenavond, Jan-Willem en Tom. Bent u eigenlijk geschrokken van deze cijfers? Of was het wel een beetje in de lijn der verwachting? Nou, het is wel een beetje in de lijn der verwachting. Zeker als we met onze leden praten en wat hun allemaal meemaken bij de zelfscankassa en wat er allemaal wordt meegenomen en wie ze allemaal tegenhouden, daar schrikken wij van. Dus, en van deze cijfers zijn wij totaal niet onder de indruk. Oké, dus het personeel dacht nou, die diefstallen die liggen al een jaar echt significant hoger dan misschien wel daarvoor. Ja, daarvoor waren er natuurlijk ook al zelfscankassa's. Maar ja, het winkelend publiek wordt gewoon steeds brutaler. Want u zegt zelfscankassa's, is dat de oorzaak van dit hoge aantal diefstallen? Nou ja, toen het nog gewoon de normale kassa's waren, dan werd er gewoon minder gestolen. Omdat er staan mensen voor, er staan mensen achter, klanten. Plus je moet met de cashier in gesprek. Dus dan is het gewoon wat moeilijker om dingen te stelen. Ja. En in de zelfscankassa's is het gewoon meer individueel scan je. En ja, als je geluk hebt, word je niet gecontroleerd, dan kan je ermee wegkomen. Ja. Maar zou het dan alleen zijn dat zelfscankassa's de drempel om te stelen verlagen? Of zou het ook kunnen dat mensen zich, en dat maakt het, daarmee praat je het zeker niet goed, maar dat ze zich genoodzaakt voelen om te stelen? Bijvoorbeeld omdat ze, nou ja, krap bij kas zitten. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou het kunnen zijn. Je ziet dan gewoon wel een stijging van het gemakkelijker stelen. En de controle daarop is ook moeilijk, want vaak wordt de controle gedaan door een jong persoon. Hè? Rond de 15 jaar staan ze er al. Ja, die ervaren gewoon heel veel werkdruk daarvan en heel veel last. Ze worden vaak geïntimideerd, ze voelen zich onveilig. En dat zien natuurlijk ook de klanten. Wat is overigens de reden dat Jumbo nu met een hard getal naar buiten is gekomen? Want dat dit een trend is en dat we hier al jaren wat over horen, dat is bekend. Wat is de reden om nu te zeggen en nu brengen we een getal? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zou zeggen, steek die 100 miljoen in de veiligheid. Hè? Want er zijn genoeg manieren om klanten te controleren. Alleen moet dat wel op een goede manier gebeuren. Dus niet door kinderen en door mensen die daar niet zijn voor opgeleid, maar gewoon op betere manieren. En die 100 miljoen, ja, misschien is dat voor hun om dat dan naar buiten te laten komen. Hè, we kunnen de prijzen niet verlagen. Maar Jumbo moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zelf voor de veiligheid voor het personeel en het tegengaan van het stelen. Maar wat denkt u daar? Waar denkt u concreet aan? Want u zegt beter opgeleid. Moeten er minder zelfscand kassa's of moeten er ervarener mensen bij die kassa's? Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat er mensen moeten worden opgeleid die daar kunnen staan. Vaak staan daar jonge mensen die niet opgeleid zijn. Dit zijn geen beveiligers, deze mensen die bij de zelfscan staan. Dus nou ja, ik pleit niet per se voor minder zelfscan. Ik pleit gewoon voor meer handhaving op de klanten en wat ze doen. Maar wel door mensen die daarvoor zijn opgeleid. En wat zijn dan skills, in lelijk Nederlands gezegd, die een goede zelfscan-kassa-host moet hebben? Ja, dat is heel lastig. Ik denk in ieder geval iemand die ouder dan 18 moet zijn. Maar er ook voor moet worden opgeleid. Ja. En wat de skills daarvan zijn, ja, dat durf ik u niet te zeggen. Maar wat je ook ziet gebeuren, er komen steeds meer zelfscankassa's en minder medewerkers. Dus minder medewerkers, meer zelfscan, ja, dan heb je natuurlijk een beetje een probleem. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de supermarkt gewoon een rekensom maakt en denkt, ja, 100 miljoen euro aan diefstal kost minder dan overal een extra zelfscankassa-medewerker neerzetten. Is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat die rekening gemaakt wordt. Denkt u daar ook wel eens zo over na? Nou, nee, zo denk ik er niet over na. Ik denk dat 100 miljoen... Ik vind het een moeilijke rekensom, maar kijk, er wordt gewoon... Nee, maar ik vraag u niet om de rekensom te maken, maar u spreekt ook veel met supermarktbestuurders. Dat doet een vakbond. Denkt u dat de supermarkten op die manier de rekensom proberen te maken? Absoluut. Zo min mogelijk medewerkers. En zoveel mogelijk efficiëntie op de werkvloer. En je ziet dat dus niet werkt. Mm-hmm. Ja, tenzij de inzet van extra personeel duurder zou zijn. Dan zou je kunnen zeggen, vanuit de supermarkt geredeneerd, heeft het wel zin? Of gaat dat dan niet op? Ja, nou, ik weet niet of je dat zo moet vergelijken. Ik vind gewoon niet dat mensen klanten moeten stelen. Mm-hmm. En ik vind ook niet dat jonge mensen klanten daarop moeten aanspreken. En ik vind het de verantwoordelijkheid van de supermarkt om hier goed mee om te gaan. Dus als je zegt, oké, 100 miljoen, dat scheelt een extra medewerker. Dat vind ik misschien een hele gekke beredenering. En denkt u na over, denkt u mee eigenlijk over een oplossing? Of constateert u dit en gaan de supermarkten zelf aan de slag met de oplossing die ze zelf willen verzinnen? Of worden jullie daarbij betrokken? Ja, wij worden daar wel bij betrokken. In het functiehandboek voor de supermarktmedewerkers staat deze functie nog niet eens omschreven. Hier zijn we hard bezig om over deze functie. Het gaat allemaal heel snel. Er komen allemaal nieuwe functies overal bij. En dat functiehandboek wordt herschreven. En daarin komt dan ook de zelfscanmedewerker. En daar hoort hij ook naar betaald te worden. Ja. Dan. En die opleiding komt daar dan ook een beetje bij? In dat handboek? Daar zouden we over moeten spreken met de werkgevers, ja. Want het is belangrijk dat medewerkers worden opgeleid. Merkt u als u uw leden spreekt, dus de mensen die in de supermarkt werken, dat de zelfscankassa echt een impopulaire plek is om te gaan werken als medewerker? Willen supermarktmedewerkers dat klusje dan maar liever vermijden? Ja, het valt moeilijk te vermijden. Maar ik krijg heel veel klachten over dat mensen hun beledigen. Dat ze geïntimideerd worden. Dat ze geen respect hebben voor de werkzaamheden van de zelfscanmedewerkers. Ja, ze gaan er liever niet staan. Nee. En dus zegt u, dat moet beter betaald en ook beter voor opgeleid worden. Want dat zou zomaar eens een deel van de oplossing kunnen zijn om dat hoge aantal diefstallen te beperken. Dank, Margje van der Woude, FNV-bestuurder. We gaan naar Red Bull, naam die we kennen van het energiedrankje, maar natuurlijk ook van de Formule 1, aantal voetbalclubs en tal van andere sporten. Binnenkort gaat het merk nu ook opdoemen in het wielrennen, want het Oostenrijkse bedrijf gaat de ploeg Bora Hansgrohe 51% overnemen. Primoz Roglic rijdt onder andere daarvoor sinds deze winter. Sportmarketeer Marcel Blijlevens, goedenavond. Goedenavond. Red Bull, extreme sporten, jonge doelgroep. Wielerpubliek lijkt ons wat aan de oudere kant. Waarom kiest Red Bull, denkt u, dan toch voor dat wielrennen? Nou, Red Bull heeft natuurlijk al een aantal jaren terug een beetje de stap gemaakt naar de mainstream sporten, hè. Voetbal is ook een mainstream sport, is ook geen extreem sport. En voetbal is ook een sport waarmee je een breed publiek bereikt. Breder overigens nog dan het wielrennen. Maar wielrennen is ook nog altijd een grote sport. Vooral in België, Nederland en Frankrijk, Spanje en Italië. En sponsoring is gewoon een manier om te communiceren met allerlei soorten stakeholders. Hè. Dus niet alleen maar met consumenten, maar ook bijvoorbeeld met inkopers van grote supermarktketens. En sponsoring is een manier voor merken die hen een platform biedt, zeg maar, om allerlei verhalen te kunnen vertellen. Storytelling. Dus, ja, maar gaan ze er meer drankjes van verkopen of gaan ze op een hele andere manier er heel veel geld aan verdienen? Hopen ze. Nou, verdienen, dat zal ik niet zeggen. Je sponsort altijd. Sponsoring is altijd een investering. En uiteindelijk moet er natuurlijk ook meer drankjes worden verkocht. En daar gaat ook het wielrennen Red Bull bij helpen. En daar ben ik van overtuigd. Maar wat ik net al zeg, sponsoring is gewoon een hele mooie manier om verhalen te vertellen en te communiceren met allerlei groepen stakeholders. En het wielrennen is daar ook gewoon een goede sport voor. Ja. Heel geschikt voor, dus niks mis mee. Hoe werkt het dan precies? Want je zou zeggen, iedereen die kent Red Bull wel, omdat ze al in zoveel sporten zitten. Ja, zullen er nou misschien nog een tiental wielerfans zijn die denken, hey, dat is een nieuw merk. Dus ja, voor de extra naamsbekendheid hoeven ze het misschien niet te doen. Dus op welke manier helpt dat dan toch nog zo'n extra sponsorcontract? Het gaat niet alleen maar om naamsbekendheid, het gaat ook vooral om merkvoorkeur. Sorry, ik moet even een slokje nemen. Okay. Ik heb een merkvoorkeur. En kijk, als jij zeg maar een groot sponsor wordt van een sportsproperty of van een ploeg dus, zeg maar in dit geval, een wielerploeg in dit geval, dan moet je dat eigenlijk zien als een platform. En als jij zo'n wielerploeg hebt, dan kun jij bijvoorbeeld tijdens een Giro tijdens een Tour de France, kun jij bijvoorbeeld allerlei inkopers van grote supermarktketens kun je uitnodigen. Je kunt personeel belonen met zo'n event rondom zo'n sponsoring-investering. Dus ja, ik zeg altijd, sponsoring is niet alleen maar een marktmiddel, een marketingcommunicatiemiddel, maar is gewoon bedoeld om tegelijkertijd aan meerdere businessdoelstellingen te werken. Nou, is de ene sponsor de andere niet? Want je kan geld geven, je nergens mee bemoeien. Je kan geld geven en je ook met het beleid, talentontwikkeling, allerlei dingen bemoeien, zeg maar. Of afspraken over maken, laat ik het zo zeggen. Wat denkt u dat ze met het wielrennen gaan doen? Nou, ik denk dat zij een beetje een soortgelijke strategie gaan voeren als dat ze bij Red Bull Leipzig of bij RB Leipzig en Salzburg doen. Dus ik denk dat ze niet alleen maar grote namen aan zich zullen binden. Dus niet alleen maar grote renners in de ploeg zullen gaan opnemen, maar ook jonge talenten. Ik ben ervan overtuigd dat zij ook weer een opleidingsploeg dan gaan starten. Als Bora die al niet heeft, hè. Hou maar even te goede, dat weet ik niet even precies. Maar ik ben ervan overtuigd. Ik weet gewoon zeker dat zij ook echt heel veel aan talentontwikkeling gaan doen. Je moet uiteindelijk het geld wel verdienen en weer kunnen uitgeven. Zit er een aardige marge op een blikje? Kunnen we dat wel concluderen? Er zit een aardige marge op een blikje. Ja, absoluut. Wat het moet. Nou, is het ook nog zo, er kan bezwaar worden aangetekend, Duitse mededingingsautoriteit en dergelijke. Is dat nog iets wat serieus roet in het eten kan gooien? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, het zou nog roet in het eten kunnen gooien. Ik weet dat er geloof ik tot 6 januari nog bezwaar kan worden aangetekend. Maar ik denk, ja, welke partij moet daar nou per se bezwaar tegen aantekenen? Ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Nee. Dus ik zie het wel goed komen. Ja. Kun je dat, als je dat breder trekt, zeggen dat het goed is voor een sport als Red Bull daar binnenkomt? We hebben natuurlijk bijvoorbeeld het voetbal nu. Is dat goed voor de sport in een land? Of kunnen we daar in al zijn algemeenheid niet echt wat over zeggen? Nou, ja, ik weet dat er in Duitsland zijn er wel mensen die niet echt sympathiek staan ten opzichte van RB Leipzig. Uh-huh. Maar ik vind die sentimenten toch niet helemaal zuiver. Want als je gaat kijken naar RB Leipzig, is het niet een ploeg die het moet hebben van hele grote aankopen. Hè? Het is geen Paris Saint-Germain of Manchester City. Nee. Zij investeren heel veel in opleiding. En ja, ik vind dat een strategie of een manier van werken waar ik wel respect voor heb eigenlijk. Tenslotte, en uiteindelijk is het wel zo natuurlijk dat, kijk, een sponsor of een eigenaar, of in dit geval dan een sponsor, die is dan een sponsor en eigenaar tegelijk, die doet dat wel omdat hij daar bij mensen zeg maar weer de sympathie mee wil wekken. Heeft u nog een tip voor een sport waar ze nog niet in zitten? Of bestaat die bijna niet meer? Ja, die bestaat bijna niet meer. Nee, maar ik vind het mooi dat ze dus ook nu in mainstream sporten zijn gaan investeren. Het voetbal, het schaatsen zijn ze ook in begonnen natuurlijk. Afgelopen een aantal jaren terug. En nu dan ook het wielrennen. En ik denk dat het goed is voor het wielrennen. Want ik ben blij dat er niet alleen maar dollars of euro's uit Arabische landen het wielrennen instromen. Maar ook uit Europese landen. Wij gaan het afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Dank voor uw uitleg, sportmarketeer Marcel Blijlevens. Verkeerde pien als laatste, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken. Hemen, prachtig mooie dag. Hemen, prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten, wat normaal de boel verpest. Lange leden, dat ik het leven zo mooi glazen zag. Wat is het? Prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand, zing een onvertogen woord. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, nog een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Weinig naar buiten gekeken vandaag waarschijnlijk. Prachtig mooie dag, zei hij namelijk, Daniel Loijs. Ja, geen jaarwisseling natuurlijk zonder het Vierschansentoernooi bij het skischansspringen. Want dat is de belangrijkste wedstrijd in dat schansspringen. En die Vierschansentoernooi wordt gevolgd bij de NOS door Ajot Kloosterboer. Ajot, goedenavond. Derde wedstrijd van de vier was vandaag in Innsbruck. En dat werd een mooie voor het Oostenrijkse publiek. Ja, dat was een groot feest. Daar trouwens wel heel mooi weer. Een stralend zonnetje. Leek wel lente, want er ligt natuurlijk ook geen sneeuw daar. Maar het was groot feest, omdat er een Oostenrijker won. Dus voor eigen publiek. Jan Hurl is zijn naam. En het was volle bak daar, 21.000 man. Je kan trouwens letterlijk volle bak zeggen. Want je moet je voorstellen, zo'n schans die wordt vaak tegen een berg aangebouwd. Dat is hier ook wel, maar bij de Bergijzelschans hebben ze de landing uitgegraven. Dus je springt in een soort kom. Oh. Waar het publiek dan tegen de wand aan geplakt zit op de tribunes. En dat zorgt voor een schitterende akoestiek en mooie sfeer. Ja, en als er ook nog een landgenoot wint, dan is het helemaal feest. Kijk. En heb je verrassingen gezien vandaag? Nou, het was ontzettend spannend. Want er zijn twee toppers die nek aan nek gaan in de strijd om de Vierschansentoernooi. Dat is een Japanner en een Duitser. En dat zijn twee mannen van de buitencategorie. Dus als je een beetje volger bent dan kan je er niet omheen. Het zijn twee oud-Olympische kampioenen. Andy Wellinger, de Duitser, die was Olympisch kampioen in 2018. En de Japaner Roy Kobayashi was Olympisch kampioen in Peking. En dat zijn allebei kerels die wat extra's kunnen als het echt om de knikkers gaat. Nou, in de Vierschanstournee, dat weet je, dat is een toernooi van hoog aanzien. Dat is eigenlijk nog moeilijker om te winnen dan de Olympische Spelen, omdat je op vier verschillende schansen moet presteren. En ik zei al, het is nek aan nek race, want dit was schans nummer 3. En na die twee voorgaande schansen was het verschil tussen die twee omgerekend 1 meter op de schans. Oeh. Dus per schans 0,5 meter verschil. Dat is echt miniem. Dus dat is 1 windvlaag en dan ligt de een voor op de ander. Nou, de Japanner Kobayashi die lag iets achter op de Duitse, maar die heeft vandaag de zaak naar zijn hand gezet. Hij had hem al 2 keer gewonnen in de Vierschansentournee. Zelfs 1 keer met een clean sweep. Dat lukt hem nu niet, want goed, hij moest vandaag de winst laten aan die Oostenrijker, Jan Hurl. En ook de vorige had hij niet gewonnen. En ook de eerste had hij niet gewonnen. Dus het zou best kunnen dat Kobayashi straks gaat winnen zonder schans te winnen. Ze gaan nog naar Bischofshoven, de traditionele slot. Zit er eigenlijk nog verschil in die schansen? Of zijn die allemaal, of is het juist de omstandigheden waar je naartoe spreekt? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dan sla je de spijker op zijn kop. Want dat is juist het moeilijke van die Vierschansentournee. Je moet in 1,5 week tijd moet je op 4 verschillende schansen presteren. Maar die zijn ook echt verschillend. En die schans van vandaag die is vrij berucht, omdat het een steile aanloop is naar verhouding. Dus ik kan het niet vertellen hoor. Ik vertel ook maar wat die skispringers zeggen. Ik heb natuurlijk zelf nooit gesprongen. Het aantal Nederlanders dat het ooit gedaan heeft, is denk ik op 1 hand te tellen. Maar goed, ze zeggen steile aanloop en een hele korte radius. Dat is die kromming vanaf het steile stuk, zeg maar, naar de schanstafel. En die radius is dus heel kort. Dus je hebt maar heel korte tijd om te springen. Dus dat is sowieso maar een fractie van een seconde. Omdat je 90 km per uur gaat. Maar je moet dus voor je gevoel eigenlijk al te vroeg beginnen met de afsprong. Want zodra je denkt van nu moet ik gaan, dan ben je te laat. En na de, omdat het een kom is, gaat het na de landing ook direct weer omhoog. En dan rem je af. Dat is ook weer op een heuvel. Dus voor je gevoel spring je ook nog eens een keer op een witte berg af. En dat is mentaal heel moeilijk. Nou ja, een moeilijke schans dus. En die van Bischofshoven, zaterdag. Dat is weer een hele andere koek. Dus je moet constant omschakelen. En dat is het zware ervan. Kobayashi uiteindelijk toch nu de favoriet voor de eindzege na die 3 tweede plaatsen? Ja, voor mij wel, ja. Dat is al 2 keer eerder. En hij heeft zich van de zomer heel erg verstopt. Het is een jongen die weet precies hoe het werkt. En het is echt een ijskonijn. En dat heb je echt nodig in zo'n zwaar evenement als dit. Dus ik zet mijn geld op Kobayashi. Wij gaan kijken of het uitkomt. Dank voor je uitleg, Ayol Kloosterboer. Oranje speelt volgende week donderdag in Duitsland de eerste groepswedstrijd op het EK handbal. De tegenstander is Georgië. En de beste 2 landen uit de pool plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. En in dat hoofdtoernooi, dat is belangrijk, staat niet alleen een Europese titel op het spel. Ook valt er een ticket voor een van de OKT's te verdienen. Olympisch kwalificatietoernooi, waar gestreden gaat worden voor de Olympische startbewijzen. En Oranje-keeper Bart Ravensberger heeft dan ook een duidelijke sportieve wens voor het nieuwe jaar. Succesvol zijn op het EK, laten we daar maar mee beginnen. Ja. En wat is succesvol zijn op het WK? Op het EK? Nou ja, in ieder geval natuurlijk die hoofdronde bereiken, dat is het eerste doel. En ik hoop dan ook dat we in die hoofdronde een rol van betekenis kunnen spelen. Dus dat we daar ook nog een paar potjes kunnen winnen. Ja, hoofdronde halen betekent de pool doorkomen. Is dat een reëel doel? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat we voor het eerst als 2e geplaatst zijn, dat we in pot 2 zijn geëindigd. Dus op papier 2 mindere tegenstanders in de pool hebben. Dus die kans is er zeker. Aan de andere kant, wij zijn nog niet ver genoeg om te zeggen, we winnen die eventjes. Dus we moeten ze heel serieus aanpakken. En dan denk ik dat we wel van ze kunnen winnen, dat zeker. Hoe zie jij de ontwikkeling van het Nederlands team? Ja, groeiend. We zijn op de goede weg. Ik denk dat de laatste jaren we steeds beter zijn gaan spelen. Dat we ook steeds meer spelers krijgen die op hoog niveau spelen. En dat helpt ons natuurlijk ook. En dat hebben we dit toernooi ook zeker weer nodig. Ja. En de plek zeg maar dan in het internationale veld, want er zijn natuurlijk ploegen die zijn verschrikkelijk goed. Hè? Maar het verleden heeft ook al wel bewezen dat jullie daar goed tegen kunnen spelen. Hoe schaal je jullie nu in?

En toen moesten we ook allemaal van die dure pijltjes hebben ineens en zo. Okay. Hele business geworden. Nou, we gaan er af en toe naar kijken. Olivier van der Voort, gaan we met jou beginnen. Jij zwom op de Paralympische Spelen in Rio naar het zilver. Stopte niet lang daarna met het professionele zwemmen. Haalde in die tijd je bachelor- en mastersdiploma. En 6 jaar nadat je die kaart inleverde, ben je weer helemaal terug. Zwem je weer. Een paar weken geleden ook de Paralympische Limiet. Eerst eens even, je doet mee aan de Paralympische Sport. Je hebt hoe is dat zo gekomen? Want je hebt op 11-jarige leeftijd, klopt dat? Ja, op 11-jarige leeftijd heb ik een paardrijongeluk meegemaakt. Ik kwam net terug van paardrijles en alles stond nog open, het hek, het poort. En ik was een klein beetje met halstertouw aan het sweepen, terwijl ik het paard vasthield. En op een hele gekke manier ging dat halstertouw om mijn been heen. Zat het vast. En ik probeerde dat zo los te maken. Maar net op dat moment trok het paard het hoofd omhoog. Nam mijn been mee. En ik raakte uit balans. Viel op de grond. Dat was een enorme klap. Het paard schrok daarvan. En heeft mij toen 3,5 kilometer meegesleurd. Okay. Ja. En toen, we hebben daar een stukje van. Je was 11 toen je dit overkwam. Maar in het ziekenhuis was je al positief. Maar de knie zit in ieder geval nog op. Dus dat is nog wel goed. Denk je dat je later weer kunt sporten? Ja, dat denk ik wel. Want je kan alles met een kunstbeen. Zei je toen al? Hoe is het om het nu te horen, dit? Ja, heel mooi dat ik al zo'n positieve mindset had. Ja. Ja. En zat hij erin daarvoor al en ging dat als het ware door? Want het is wel wat er gebeurt op zo'n moment met je. Ja, het is een keerpunt in je leven, als we het even om zwemtalen zeggen. Ja, en op dat moment heb je gelukkig vrienden en familie die om je heen zitten en die jou daarin helpen in deze ontwikkeling. Maar dat is een hele zware periode. Maar ja, dan moet je toch wel gaan omdenken en denken van uiteindelijk leefde ik nog. Ja. Ik bedoel, het kon allerlei dingen konden gebeuren. Maar in die end was ik er nog. Het was bewolkt, maar het was niet aan het regenen, zeg maar. En was zwemmen dan ook een uitlaatklep? Of was er meteen al die gedachte, dan ga ik daar iets heel vers mee doen? Nee, je moet een beetje inzien dat uiteindelijk deed ik deze sport eerst door om weer gewoon... je hoeft geen prothese aan, dus je kan lekker vrij zijn in het water. Dus op die manier kon ik eigenlijk weer revalideren, weer leren lopen. Dat zijn al de eerste stappen die je moet gaan zetten. En voor dit ongeluk was ik al een Friese sporter. Was ik al kampioen van Friesland zelfs. Dus ik vond het zwemmen al heel leuk. En dan zag ik dat het ook wel echt goed kon. Maar ik snap dat je als 25-jarige zegt van het is een soort keerpunt. Je moet ermee leven. Ja, je moet het een beetje aanpassen. Maar de geest van een 11-jarige zit nog wel wat anders in elkaar. Dus hoe beleefde je dat toen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Als je een kind bent, beleef je het elke dag. Dus je bent heel erg je hebt geen tijdsbestek. Mm-hmm. Dus je denkt dat morgen allemaal weer goed is. Ja. Dus ik lag in het ziekenhuis en denk, over een paar weken dan loop ik met de prothese rond en dan zijn we al prima. Ja. Dus dat was heel moeilijk eigenlijk. En daar heb ik wel echt mijn ouders mee heel erg in geholpen. Om toch weer positief te zijn van, we zijn wel weer met stapjes bezig en we gaan de goede kant op. Want hoe pak je ouders dat aan? Hoe doe je dat op een goede manier als je kind zoiets overkomt? Ik denk mijn ouders deden dat ook door foto's te laten zien van hoe het vroeger was. En dat allemaal weer terug kan komen. En ook te laten zien van, ik weet niet of je het kent, de $1 billion man. Ik zeg je jou wat? Nee, mij niet. Nee, dat is een hele serie van vroeger waar ook zo'n man in één keer allerlei amputaties heeft. En uiteindelijk toch met de juiste technologie weer kan lopen en kan leven. Ja, dat soort dingen, dat soort verhalen vertellen ze dan. En dan brengt dat toch weer met je leven bij mij. Is het zo, als ik mag vragen, hebben je ouders gelijk gekregen? Kan alles weer? Zeker, zeker. Het kan allemaal. En ik denk, Bimian van Mentel zei dat ooit van, eigenlijk kan je alles als je maar een tas vol protheses hebt. En dat is zeker waar. Dat is 100% zeker waar. Als ik een tas voor protheses heb, kan ik de hele wereld aan. Kan jij alles? En kan de omgeving dat ook op die manier naar kijken? Of is die juist beperkend? Wij bij wijze van spreken. Wij te veel naar wat er bij wijze van spreken even niet helemaal is? Ik denk dat misschien soms iets te moeilijk kunnen we naar dingen kijken. En eigenlijk iets versimpeler. Ook blij zijn soms met de kleine dingen om je heen. Dat je nu eens een keer op de fiets zit zonder regen, bijvoorbeeld. Ja, het zijn hele kleine dingetjes. Maar we kunnen daar ook al met z'n allen wat meer in zien. Nou vertelde je al, je kon al heel goed zwemmen, je zwom al veel. Je zwemt ook door de jaren heen soms gewoon tegen valide mensen die je ook gewoon slaat, hè? Ja, zeker. Dat vinden ze niet altijd leuk. Moet nee. Ik maar, denk dat hij ook van ons gaat winnen. Ja, van ons. Dat weet ik ook, ja. Nee, maar ook tegen getrainde atleten op een NK zelf en dergelijke. Maar hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van anderen en bij jouzelf? Ja, kijk, uiteindelijk moeten we gewoon racen tegen de klok. Dat is onze concurrent in die end. En ja, dat ik dan nu tegen zwemmers zit, zwem die dan twee benen hebben, dan is dat maar zo. Maar ik moet racen tegen de klok. En als ik daarvan mijn tijd zwem en ik van hun win uiteindelijk, dan heb ik gewoon harder getraind en ben ik daar beter met mijn techniek bezig. En doe je expres alleen rugslag of doe je ook andere? Ja, uiteindelijk moet je specificeren. En ik ben wel echt op de rugslag sterk geworden. Ja. Ja, wat maakt een rugslagatleet anders dan de borstcrawler of de schoolslagzwemmer? Ja, het is toch een beetje bouw. Het is natuurlijk een beetje genenbouw, maar ook... ik denk dat de grootste iets is. En ook waar je passie een beetje ligt. Hoe ziet jouw lichaam er zeg maar anders uit dan die van een hele goede borstcrawler? Het is best wel grappig, maar heel veel zwemmers hebben dus een ingedeukte borstkas. En vooral bij rugkoolzwemmers. Dat heb ik zelf ook een beetje. Maar ook heel plat, maar dan wel heel breed. En dan juist hele lange armen en grote voeten. Waar helpt dan de ingedeukte borstkas bij? Ja, ik denk een stukje stroomlijn, aerodynamica. Ja, dus ik weet nog niet. Het zou heel mooi zijn als dat er al eens een keer ontdekt wordt van waarom er zoveel zwemmers zijn met een ingedeukte borstkas. Maar je doet dus, Tom zei het, ook bij gaan het NK met de valide atleten mee. Ja. Heb je ooit gedacht van een soort Oscar Pistorius scenario van ik wil gewoon met de valide atleten meedoen in plaats van in de Paralympische sport specialiseren? Poeh, ja, dat zou heel vet zijn. Je moet altijd kijken hoe ver je kan komen. En ik heb ooit, toen ik in 2016 was ik 2 seconden verwijderd van de EK-limiet. Ja. Dus zat ik echt heel dichtbij op de 200 rug. Maar in die end ben ik gewoon een Paralympische zwemmer. En wil ik daar eerst goud zien te halen. Ja, want we gaan eerst eens even terug naar 2016. Als je debuteert op die Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Er zijn meerdere afstanden, waaronder de 100 meter rugslag. Jouw afstand zouden we kunnen zeggen. Daar pakte je zilver. Was dat zilver winnen, goud verliezen? Wat voor gevoel leverde het op? Nou, je hebt 3 seconden waar je denkt van, wat vervelend. Maar de rest, dan realiseer je, die tijd was nog nooit zo snel. Voor mij had ik een 58-10 en dat was voor mij een PR. Ik had nog nooit zo snel gezwommen. En dan denk je wel van dit is wel kicken, dit is gaaf. Ik ben gewoon 2e van de wereld. 1 na beste en eigenlijk snelste met een onderbeenamputatie. Want de gouden winnaar had wel beide benen? Die had wel beide benen en daar had een hele lichte spierziekte. Is dat, we hoeven niet specifiek over hem of deze situatie te hebben, maar is dat een lastig iets in die Paralympische sporten? Dat je in die categorieën altijd mensen hebt die zeg maar er net aan de bovenkant en net aan de onderkant zeg maar zitten. Zijn die verschillen nog groot? Relatief? Ja, het is een lastige situatie. En ik denk, uiteindelijk moet je ergens de lijn trekken. En ik zit net op die lijn. En dat maakt dat ik nu in een klasse zit waar ik eigenlijk niet helemaal eerlijk in voorkom. Maar... Maar dat maakt niet. Het maakt wel dat ik extra veel concurrentie heb. En een heel groot strijdveld. Dus kijk, dat is toch weer het omdenken. Het maakt wel dat ik daar wel van een grotere club kan winnen. Maar hoe verhoud je je daartoe? Want hoe laat moet je morgen opstaan om te trainen? Bijvoorbeeld richting Parijs? Ja, ik moet nu morgen 4:15 op. En dat iedere dag? Behalve woensdag. Oké, 6 dagen per week 4:15. Dat is gewoon super hard werken. Ja. En dan kijk je naar je concurrenten en denk je... Jullie hoeft er misschien wel veel minder voor te doen. Wringt dat dan wel eens ergens? Nou, ik denk... Elke concurrent is echt keihard aan het trainen en gaat ervoor. En ik weet niet precies, maar... Ik gun iedereen. Ik wil tegen iedereen zwemmen. Maakt niet uit of het 2 benen of 1 been heeft. Mm-hmm. Ik probeer ze allemaal te verslaan, denk ik, in die end. Klinkt niet alsof het wringt. Nee, maar het is... het is natuurlijk altijd de 2e met een beetje, maar... Dan gaan we het nog een keer proberen. En dat in 2024 in Parijs. Gaan wij zo over verder praten. We gaan eerst eens even voor de eerste keer naar Joris van den Berg. Want de beide looks, ze zijn begonnen, Joris, hè? Ze zijn begonnen, Tom. Eerste set van heel veel, denk ik. De winnaar heeft zometeen 7 sets achter zijn naam. Ja, wat een fijn geluid is dat, hè? Russ Bray voor het laatst op het podium. Die caller met die schitterende, kenmerkende stem die zo mooi 180 kan gillen. Deze man dus. Nou, ze zijn begonnen zonder 180's. Allebei min of meer in het blauw gehuld. Humphries in een echt een blauw met zwart shirt. Littler paars met gele biesjes, net als gisteren. Dat is zijn handelsmerk. En die begint nu al naar voren te kruipen in de set. Maar Humphries kan in de eerste set, pikken we even mee, op 120 gaan uitgooien. Hoppatee, nou net niet. Terug naar Littler. Op dubbel 20. Het is een hoop gedoe en een finish voor hem. Littler begint de eerste set goed met een break op dubbel 20. En dan is meteen de toon gezet en dan is meteen het psychologische spelletje gestart. En dan kan het gewoon heel interessant worden. Maar ik wil er eens gaan vertellen dat het ook een heel langdurig verhaal kan gaan worden. Want de winnaar heeft zometeen 7 sets achter zijn naam. Maar dat kan dus 7-6 worden. En dan zit je wel 13 sets darts te kijken. En dan beginnen we al langzaam maar zeker het nummer van Met het oog op morgen te zoeken in onze telefoonboeken. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry on. Body safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Ja, ik was bang dat ik er weer doorheen. Ik wou er bijna doorheen gaan praten. Little Talks was dit van Of Monsters and Men. Ja, dat verdient dat liedje toch niet. We zijn in de studio met Jan Morien. Hij is bedenker van de grote poppenkastfilm. Nou, wat dat precies is, moet je zo meteen even uitleggen, Jan, als je dat wil. Ja, zullen we dat doen? Ja. Maar naast jou zit Olivier van der Voort. Hij gaat naar de Paralympische Spelen in 2024. Die komen eraan, dat is dit jaar namelijk, in Parijs. Is geen vanzelfsprekendheid, Olivier, want je vertelde net over je avontuur in Rio en die zilveren medaille die je daar won. En dan denk je, een topsporter die net geen goud wint en die nog jong is, die gaat vol voor die gouden medaille. En jij dacht, ik verscheur mijn badenkaart. Ja, ik had natuurlijk in Rio was het zilver. Ja. En ja, nu kom ik toch terug en kijk ik van, nou, laten we daar van maken. Ja, ja, maar dat dacht je niet meteen. Dus daar wil ik even naartoe. Want je bent gestopt na die zilveren Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Ja, ja, ja. Waarom dacht je, dit wil ik niet meer? Nou ja, deels door motivatiegebrek. Nou ja, net tweede, ja, dat is heel zuur. En dan ook weer ja, net van iemand die er niet helemaal in de klasse thuis hoort, zeg maar. Mm-hmm. En nou, toen dacht ik, ja, maar daarnaast is er ook een hele andere wereld. Weet je, je leeft een beetje in een bubbel op dat moment. Dus toen ben ik eigenlijk eruit gaan stappen en ben ik naar richting de... gaan studeren. Ja. Ja. Laat NOC-NSF je zo'n keuze helemaal zelf maken? Of bieden ze dan ook wel een soort begeleiding na zo'n toernooi? Want ik kan me voorstellen dat er wel meer sporters zijn die denken, zo, ik heb hier jaren voor gewerkt, nu is het geweest. En nu? Ja, er zijn zeker begeleidingen daarin. Je kan verschillende richtingen op. Ik kan natuurlijk nog steeds gaan sporten en dan daarnaast ook nog gaan studeren. Mm-hmm. Maar ik koos echt wel puur voor het studeren. Ja. Ook omdat ik juist, choose your battles. Je moet er gewoon voor eentje kiezen. En nu dacht ik van, nou, laten we daar eens een keer energie in steken. Ja. Met een hele leuke opleiding uiteindelijk. Ja, maar er wordt wel naar je omgekeken, ook na zulke spelen. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja. Wat ben je gaan studeren? Eerst heb ik food innovation gedaan. 4 jaar, een bachelor. En daarna ben ik een master gaan doen in Science Business Innovation. Oké, okay. Ja, dus in de voedsel is echt wat je, zeg maar, naast het zwemmen, wat je interessant vindt. Ja, heel interessant. Ik bedoel, als jij... kijk, topsport is één ding, maar wat is nou het belangrijkste eigenlijk? Voeding of training? En dan stel ik die vraag soms aan andere mensen en dan zegt er... begint eigenlijk de discussie al meteen. Mm-hmm. Maar voeding is in die end belangrijker. Want jij moet eten hebben voor brandstof, bouwstoffen... uiteindelijk om te kunnen presteren. En ja, daar lag een beetje mijn passie. Want ik dacht van, hoe kunnen we daar zo meer tijd in investeren... en op die manier goed presteren? Jij bedenkt ook helemaal je eigen voedingspatroon. Want daar zijn er tegenwoordig ook allemaal specialisten voor... bij al die bonden en zo. Of komen die voor advies bij jou? Van wat moeten we doen? Ik ben zelf ook aan het experimenteren, laten we zo zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om goed te luisteren naar je lichaam en daarop in te spelen. Ik denk dat er geen voeding is dat voor iedereen perfect is. Het is een individueel plan, maar dat bepaal je vooral zelf. Ja, maar dan ook nog eens zelfs welke training ik heb gehad. En hoe werkt dat experimenteren? Oliebollen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ga je harder als zwemmen of niet? Drijven toch? Nee, maar want je zegt je moet luisteren naar je lichaam. Maar luister je naar je lichaam door te voelen wat voedsel en training met je doet? Of hang je jezelf aan allerlei meters en beslis je op basis daarvan? Ik denk vooral wel luisteren naar je lichaam. Dat is bij mij nog wel het belangrijkste. Maar dan zit het me ook vooral in timing, waar ik dan nog wel ook naar kijk. Dus heel belangrijk is om dan 2 uur van tevoren te eten... voordat ik een grote wedstrijd heb, bijvoorbeeld. En af en toe dan tussendoor wel een kleinere, snelle suikers binnen te nemen. Om eigenlijk voor te zorgen dat mijn glucosespiegel zo strak mogelijk blijft. Waarom is dat belangrijk? Nou, als je in één keer een hele hoge piek krijgt in je glucosespiegel... dan gaat die daarna suiker, ook meteen... Hè? Ja, je suiker... Dan gaat die ook meteen dalen. En dan als die gaat dalen, dan kost dat heel veel energie om weer energie te krijgen. Dus eigenlijk wil je die zo stabiel mogelijk houden. En dat is iets waar ik wel mee heb gespeeld. Zelfs ook nog wel een beetje, mensen met diëtist die diabetes hebben... die hebben soms zo'n sensor op hun lichaam. Ja, zulke dingen heb ik dan ook wel geprobeerd. Dan ook zo'n sensor op mijn lichaam geplakt. En dan kijken wat innemen en dan zien wat er gebeurt met je lichaam. En of je het meteen een piek krijgt in je suikerspiegel of dat het vrij stabiel blijft. Bleef je wel een beetje zwemmen in die studentenperiode? Toen je zei, kies helemaal voor mijn studie. Of was je in één keer recreant? Ja, het werd mijn hobby. En, je hebt mensen die 3 keer per week een hobby doen? Of zo bedoel ik dat? Nee, ik stond nog steeds wel 4 keer in de week. Okay. Behoorlijke hobby dus. Ja, dus 8 uur in de week. En puur ook omdat je moet afbouwen. Het is echt voor je hart als je natuurlijk in één keer stopt. Ik deed het ook gewoon met veel plezier. Bij een kleiner clubje, BZV, niet Boer zoekt vrouw, maar de Bosse Zwemvereniging. Maar dat zijn leuk plekje om weer af te bouwen. En wanneer kwam dan dat moment dat je toen dacht, nou, master, het is klaar. Dan kan je ook weer meerdere keuzes maken op dat moment. Ja, ik zeg, het vuurtje brandde altijd een beetje. En ook in Tokio, toen zag ik iedereen ook weer aan de bak. En toen dacht ik, ja, oké, deze tijden die iedereen zwemt, nou, ik kan daar ook wel overheen. Ik kan het ook wel beter. Dus uiteindelijk, het vuurtje bleef wel aan en wakker. En tot op een gegeven moment, ik klaar was met mijn master. En toen dacht ik, ja, het is nu of nooit. We gaan er nu weer vol tegenaan. En krijg je ook voldoende technische begeleiding? Want ik bedoel, je mist een stuk van je been. Ja. He, dus dat is een andere techniek, kan ik me voorstellen, als iemand die twee voeten heeft, ik noem maar wat. Ja. En krijg je dat van het NCNSF of heb je daar andere mensen voor? Ja, die technische begeleiding die heb je. Ja, die vaak. Ik kan best wel goed omgaan met mijn handicap, omdat je uiteindelijk. Ja, je zit er al zo lang snap mee. Ik. Ja. Dus vaak is het een. Ja, groei je daar als het ware een beetje in. Dus hoe ik zwem, is echt puur door mezelf aangeleerd. Dus geen specialisten? Daar zijn geen specialisten aan toegekomen. Ik vind het wel een goede vraag, want je ene been is natuurlijk langer dan je andere been. Ja. Dus je zegt, als je benen... Dan ga je scheef, denk precies, ik dan. Als je schoolstof zwemt, zwem je rondjes. Zonder het grapje te maken, hoe zorg je dan dat je in koers blijft? Dat is disbalans. Ja, je bent dan wel. Kijk, vooral bij het schoolslag is het grootste verschil. Als jij alleen beenslag doet, dan heb je rechterkracht gewoon meer dan links. Oh ja. Maar als je borstkrol zwemt of rugkrol, is het wel gewoon één voet die naar voren kikt. En heb je eigenlijk daar vrij weinig. Tegen sturen. Het is niet zo dat je met je kortere been meer beweging moet maken om recht te blijven zwemmen. Nee, dat valt op zich wel mee. Ja, het zit hem vooral in de keerpunten die waar je echt een heel stuk minder kracht hebt in afzetten. Maar en ook een startblok bijvoorbeeld, van de startblok af. Dan moet je in één keer op één been gaan balanceren en springen. We praten zo weer verder. We gaan eerst weer even naar Joris van den Berg met natuurlijk de grote vraag of die Littler ergens ooit een keer toch die spanning gaat voelen. Ja, die voelt hij nu, Tom. Dit is een heel belangrijk moment nu al in de partij. Het staat 1-0 in sets voor Humphries. Dat is dus de grote Luke. Die heeft de eerste set met 3-1 gewonnen. Staat erin super stabiel te spelen. En Luke Littler, Little Luke dus eigenlijk, is aan het zoeken geblazen. Is aan het zoeken geweest en is dat nog steeds. En Luke vooral scorend. Hij gooit ze niet meer in de triple. Niet meer voldoende. Laatste scorend afbluffen. Zit een punt of 15 onder zijn toernooi gemiddeld. Nu over, dan is het 100. En dat is te weinig tegen een goede en stabiele Humphries. Dit is de fase waarin Luke Littler geconfronteerd wordt met tegenslag. En als hij niet uitkijkt, wordt hij hier echt volledig opgerold. Hij moet zichzelf dus uit het wrak, uit de drek zien te trekken. Nu zou het kunnen met een 128 finish. Dan moet hij nu een triple 20 gooien en een bullseye. Nee, die mist hij. Hij gooit een single boel. Het had een opleving kunnen zijn. Die sluit ik nog steeds niet uit, hoor. Want we hebben gekke dingen zien gebeuren in dit toernooi. Maar op dit moment is hij geen schim van de speler die we in de 6 partijen hiervoor gezien hebben. Hij schudt zijn hoofd, want hij ziet hoe Humphries in de tweede set op 2-0 komt. Terwijl hij dus in sets ook al met 1-0 voorstaat. Praten wij verder met Olivier van der Voort. Je vertelde dat jij eventjes een lange sabbatical hebt gehad. Gewoon één Olympische periode tussen de Paralympische Spelen van 2016 en 2020. Is het dan moeilijk nu je weer naar Parijs wil gaan? Het is gelukt, je gaat erheen. Maar is dan je tweede keer opklimmen als topsporter anders dan de eerste keer? Ook voor je lichaam bijvoorbeeld? Ja, je bent wel een stukje ouder. Mm-hmm. Waar merk je dat aan als topsporter? Ja. Dan merk je aan herstel. Dus toch als je na een krachttraining zet je, dan ben je toch wel. Ja, voel je de spierpijn gewoon langer dan voorheen. Toen ik jong was, was het meteen best wel weer snel hersteld. En nu moet ik toch even toch een paar uurtjes langer. Zijn er andere dingen die je leert, zeg maar, van die eerste aanloop naar die spelen, waarvan je nu denkt, nou, dat ga ik dan toch net even anders doen? Ja, effectiviteit. Ja, daar zit het vooral in. Ik was toen 18 jaar en dan ben je toch wel gewoon. Ga je achterin een aan en. Ben je gewoon je baantjes aan het zwemmen en nu probeer ik dat echt wel een stuk effectiever te doen. Ja. En de spelen zelf, want dat is ook iets. Je komt ergens in een totaal andere wereld, zeg maar eventjes. Je was toen 18, ik kan me voorstellen dat de omgeving je ook een beetje meenam. Is dat gebeurd of kon je daar wel goed voor afsluiten? Ja, hoe bedoel je precies? Nou, je hoort nog wel eens van sporters die zeggen, op hun eerste Olympische Spelen ben ik meer aan het rondkijken geweest, zeg maar, dan dat ik met mijn eigen sport bezig was. Ja, ik moet zeggen, ik heb die reis heb ik eigenlijk alleen maar. Ja, heb ik als het ware ervaren dat ik continu bezig was en continu aan het trainen was. Dus ik ben er eigenlijk helemaal een soort van gefocust naar die wedstrijd toe gegaan. En juist heel weinig om me heen gekeken en eigenlijk ervan genoten. En dat hoop ik nu wel bij Parijs veel meer te doen. Dus veel meer te beseffen dat jij op een van de grootste wedstrijden van de wereld zit. En is het doel dan maar eenduidig? Dat is hoger dan vorige keer? Ja, ze zeggen toch... Een vriend van mij zei van... wat is jouw woord voor 2024? En toen zei ik, ja, goud. Lijkt me mooi. NPO Radio 1. Inmiddels is het ook bijna 9:30. Tijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters. Op verschillende plekken in het land worden extra maatregelen genomen tegen het hoge water. In Aldeborn in Friesland en Volendam en Hoorn in Noord-Holland zijn zandzakken neergelegd om huizen te beschermen. En verschillende molens in het land en gemalen draaien op volle toeren. De man van 52 uit Leek, die tijdens Oud en Nieuw omkwam, is niet overleden door geweld, zoals na zijn overlijden werd gesuggereerd. Een verdachte van 18 die vast zat, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man een half uur na een confrontatie met een groep jongeren is gestorven, maar onduidelijk is waaraan. De dood van Hamas-leider al-Arouri gisteren in Libanon zal niet ongestraft blijven. Dat heeft de Libanese Hezbollah-leider Nasrallah in een toespraak gezegd. Al-Arouri kwam gisteren om het leven bij een aanslag in de hoofdstad Beirut. Het is vrijwel zeker dat Israël daarachter zit. En het vliegtuigongeluk gisteren in Tokio is veroorzaakt door een menselijke fout. Blijkt uit de communicatie die is tussen de vliegtuigen en de verkeerstoren. Een passagiersvliegtuig botste op een toestel van de kustwacht op het vliegveld Haneda. En volgens de autoriteiten bevond het vliegtuig van de kustwacht zich tegen de instructies in op de landingsbaan. Langs de lijn en omstreken. En weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We praten zo verder met onze studiogasten. Maar volgen ook de finale, de WK-finale darts. Joris van den Berg, waarin Luke Humphries voorlopig een beetje de lakens uitdeelt. Voorlopig wel, ja. Luke Humphries dus 1 set voor. En tweede set stond hij met 2-0 voor. En toen zei ik, Littler moet nu gaan schakelen. Moet het omgooien. Hij ligt nu voor 120. Dan pakt hij de tweede set. Double top. Ja, hij is terug. De 16-jarige man. En dat is zo knap. Echt waar. Misschien vind je me wat te hard gillen nu, Tom. Maar het is zo knap. Hij staat onder mentale druk die enorm is. Hij komt die eerste set niet lekker door. Komt in de tweede set dan 2-0 achter. Dan ligt echt een oorwassing op de loer. Maar hij grijnst alweer, dat kereltje. Want hij komt tot 2-1. 2-2 met een 142 finish. En gooit nu 120 uit. En dan staan ze gewoon gelijk na twee sets. Luke tegen Luke staat nu 1-1. Kijk, dat wordt een spannende WK-finale. Tot zo, Joris. Gaan we eerst verder praten met Olivier van der Voort en Jan Morien. En Hakim Traidia, bekend onder andere van de memespeler in Sesamstraat, maar nu verteller van de film waar we over gaan praten, is ook bij ons. Hakim, ook goedenavond. Want, goedenavond. Neem een burgemeester, een politieagent, een ondeugende jongen, een liefpittig meisje en een goochelaar en dan ook nog een hondje. En dan heb je de zes personages van de grote poppenkast film. En die gaat aanstaande zondag in première. Dan is hij in de bioscoop te zien. Ik ben Hakim en we gaan de wonderlijke wereld van de poppenkast ontdekken. Ik ben Pip de Pippi. Ik ben Pipa. En ik ben Flinky. Kijk het al in de broek. Wat zijn jullie aan het doen? Jongens, je maakt het niet eens af. Ja, Jan, dit is een proces dat best lang loopt. Hè? 2017 ben je begonnen met poppenkast. Ja. Zometeen alles over dat fenomeen en waarom kinderen dat zo geweldig vinden. Maar dit heeft met jouw kleinzoon te maken. Hoe zit dat? Ja, ik kom helemaal niet uit die wereld. Ik speelde vroeger in een bandje, maar ik wist niet dat ik liedjes in me had, zeg maar. Wat speelde je? Gitaar. Oh, ja. Bij de creatieve bandleden hoorde je. Ja. Maar ik was van de Leonard Cohen en de Bob Dylan, de goede tekstmannen, zeg maar. Die serveer je die kinderen nog niet voor? Die ga je nog niet Nee, dit is toch iets anders. Dit is voor kinderen. Maar magisch, hè, poppen. Mm-hmm. Nee, ik was met mijn kleinzoon tv aan het kijken. En ik kom uit die wereld. Wij hadden bijvoorbeeld RTL Veronique opgezet vanuit Veronica destijds. En ik heb mij toen ook wel hard gemaakt om telekids in de wereld te zetten. Okay. Waarom? Omdat ik vind de eerste commerciële zender van Nederland moet twee dingen heel goed doen. Dat is nieuws. Daar hadden we Rick Renssen voor. Die was destijds hoofdredacteur van NRC. Dan kan niemand je meer niet serieus nemen. En kinderen zijn de toekomst. Ja. Ik dacht commerciële zenders moeten gewoon geld verdienen, maar... Ja, maar geld moet je ook verdienen door een merk te bouwen. Ja. Dus toen was je al bezig met die kinderprogramma's. Ja. En wat gebeurde er in 2017? Ik voor mijn kleinzoon, daar was ik lange tijd. Dat bijna een jaar hebben we onder één dak gewoond. En we zaten dus ook weer televisie te kijken. En ja, ik vond dat toch eigenlijk wel minder allemaal. Het was wel heel veel animatie en oppervlakkig. En ja, een beetje liefdeloos, zeg maar. Zo voelde ik dat toen. En toen hadden we voor zijn verjaardag hadden we popkast ingehuurd. Dus echte popkast met Fritsie Duikelaar. En dat was zo leuk. En toen zei mijn kleinzoon Bram, opa, gaan we poppenkast maken? Toen dacht ik, ja, nou, laten we het maar doen. En toen heb ik 12 afleveringen geschreven en liedjes erbij gemaakt. Niet allemaal zelf, ook Joost Speelman van Speelman en Speelman. En Milan van der Meer, de zangeres ervan. Mm-hmm. Ik heb deze prachtige poppen laten maken door Enadine Blink. Ja? Ik denk de beste poppenmaakster van Nederland. Die zien er echt gewoon prachtig uit. En toen heeft Telekids het uitgezonden, 1,5 jaar. Maar dat is dus de voorstelling die je eigenlijk voor jouw kleinzoon Bram hebt gemaakt? Ja, precies. Ja. Waarom, wat doen die poppen dan? Wat doen die poppen anders dan? Poppen zijn magisch voor kinderen. Als ik mijn linkerhand heel ver buiten mijn hoofd steek en ik heb daar een pop op en ik praat tegen die kinderen, ik kijk ze aan, dan kijken ze mij niet aan. Dan kijken ze naar die pop. Dat heeft iets magisch. Dat ja. Begrijpen we, als we ouder worden, begrijpen we dat niet meer. Waar zit het omslagpunt bij kinderen? Ik denk, het verschilt heel erg bij meisjes en jongens, hebben we gemerkt. Die afleveringen, dus als je poppenkast doet, dan zijn jongens eerder, vinden ze het een beetje kinderachtig en noem maar op. En meisjes blijven langer in die magie hangen. Oh, grappig. Ja. En dit is dus echt gericht op hoe oud, tot welke doelgroep zitten we? Tot welke leeftijd? Ik denk vanaf 2 jaar zo'n beetje. En dan verschillend van jongens of meisjes tot 4, 5, 6 jaar. Die poppen, je hebt ze allemaal meegenomen. Ze zijn speciaal gemaakt. Ja. Die moeten allemaal die personages. Bemoei je je daar zelf mee met die poppen? Ja, helemaal. Ja, ja, je begint met de characters te bedenken. Ja. Hè, wie willen we in de poppenkast hebben? Mm-hmm. Eerst dacht ik veel te moeilijk met de achtergronddingen en weet ik wat allemaal. Het was dan eigenlijk de Imperia, de burgemeester die je hier ziet. Die was dan de burgemeester van een school wat ook het gemeentehuis was. En nou, noem maar op. Kun je omschrijven hoe die eruit ziet? Imperia, streng maar rechtvaardig. Ja. Ja. Politiepet op. He? Een soort politiepet op. Ja, kijk de politieagent. En Pup de Puppy is wel een leuk karakter. Uh-huh. Want die doet alle dieren na. Die maakt iedereen aan het schrikken. Dus die brult als een leeuw. En die blaft als een hond. En die krijst als een meeuw. Maar ze durft niet te blaffen. Dat vindt ze een beetje spannend. Oh. Dus dat is heel schattig. Is dat. Maar je moet dus beginnen bij de karakters? Je begint bij de karakters en dan de verhaaltjes. En ieder verhaaltje eindigt met een liedje over dat onderwerp. En die onderwerpen zijn natuurlijk heel simpel. Spelen, jarig zijn, vakantie, schooltje, dat soort dingen. Ook sporten? Nee, niet sporten. Nee, nee. Kinderen zo jong sporten nog niet. Nee. Nou is Poppenkast eeuwen oud. Is van alle tijden. Nee, het is eeuwen oud. Ze hebben opgravingen gedaan in India dat al... eeuwen voor de jaartelling was er heel veel eeuwen oud. Dus. Ja, heel veel eeuwen oud. Dus, maar is het gevoelsmatig, zullen mensen misschien denken, ja, dat is iets wat meer vroeger was dan nu. Hebben we nog veel poppenkastspelers bijvoorbeeld in Nederland? Wordt het minder of niet? Als je een klein stukje geschiedenis neemt, hè, de poppenkast op de Dam, hè, Jan Klaassen en Katrijn. Ja. En er komen allerlei namen ook vandaan, van de Horlepiep tot Hans Worst en Pierlala, en dat soort dingen. En de poppenkast werd heel veel gespeeld. In de middeleeuwen, toen er nog veel analfabeten waren, was de kwestie van verhalen vertellen. En dat waren nou niet de meest literaire verhalen, zeg maar. Het waren vaak kermisklanten, rondreizigers die van dorp naar dorp de jaarmarkt kermissen trokken om daar het poppenspel te bedrijven. Weten we wat voor verhalen daar verteld werden in de middeleeuwen? Het waren afschuwelijke verhalen over de dood en over onthoofdingen en over... maar natuurlijk ook leuke dingen, maar het was niet altijd zomaar even leuk, want ze wilden ook graag het heel, heel eng maken in die tijd. Oh, grappig. Ook voor kinderen? Of was het toen ook voor een breder publiek? Ja. Ja, Olivier, kun jij je nog de podcast herinneren van toen jij jonger was? Welke? Nou kijk, ja, ik ben dus geboren in Roermond, maar wel daarna meteen verhuisd naar Vietnam. Dus ik heb daar drie jaar gewoond en toen in Indonesië ook drie jaar. Dus ik heb de Wajangpoppen, ja. De schaduwspel, heb ik meegemaakt. Okay, want hoe zien die eruit? Ja, dat spelen ze heel erg met schaduw. En dan moet je echt inzien, met licht. Het is helemaal donker. En dan zie je dus grote schimmen van schaduw bewegen. Wow. Op die manier is dat best wel spannend eigenlijk. We gaan zo naar de grote poppenkastfilm toe. Maar we gaan eerst weer even naar Luke Littler, Luke Humphrey. Sommige mensen vinden het ook een poppenkast, Joris van den Berg. Maar het is een geweldige avond, hè? Is het ook. Het is grandioos, echt. Het is puntje van de stoel. Nu dus weer even Humphries in een mindere fase. Hoewel die wel de 180ste aardig in blijft prikken, zo te horen was dit een 140 voor Littler. Nu staat daar weer Humphries. Het is een heel slanke man. Het zijn twee atypische spelers. Humphries is slank en heeft een baard en heel veel borsthaar. Een ritsje open en zo. Schudt nu het hoofd, hè. Loopt een beetje zuchtend terug. Want die Littler, luister. Oeh, 140. Die Littler heeft momenteel dan weer. We hebben het weer even over poppen en zo, hè, Jan Morje. De touwtjes in handen, hè, Littler. Hij staat briljant op 70 zometeen. Ja. En hij gaat proberen vanaf 70 op 2-1 sets te komen. Hij gaat staan. Kalm, rustig. Gooit triple 10. Dan moet hij nog dubbel 20 hebben. Die mist hij. Dan kan hij dubbel 10 ook nog gooien. Nee, die mist hij ook. En dan komt Humphries nog even terug. Daar kijken we nog even naar. Want dan wordt het misschien 2-1. Humphries op 39. Die zoekt 7. En dan dubbel 16. Mist het groene vakje, gaat voor dubbel 8. Raak. Humphries komt dan ook weer tot leven. De stand is in sets 1-1. En in de derde set is de stand nu 2-1 voor Littler. Het gaat nog wel even duren hier. Jan Morien, we praten over de poppenkast. En er staan hier schitterende poppen ook in de studio. Maar zondag is een grote dag. Dan gaat de grote poppenkastfilm in première. Waarom dacht je, die poppenkast heb ik gemaakt, televisie voor Telekids. Waarom dacht je, er moet ook een bioscoopfilm van komen? Omdat ik het een beetje, toen met RTL Telekids wilden zij in ieder geval zeker niet op YouTube ermee. Want YouTube, als je daar op pushes zoekt, krijg je hele andere dingen dan je kinderen voor wil schotelen. Oh, ja. En niet veilig. En ja, het lag er maar. En toen kwam ik Wilco Wolfers tegen van WW Entertainment. Dat is een filmdistributeur die ook veel jongere films heeft uitgebracht. Die zegt, nou, laten we er een film van maken. Nou, dus toen hebben we 6 van die afleveringen met Hakim, die dat fantastisch introduceert en aan elkaar doet. Hebben we tot een film gemaakt van ruim een uur. En het wordt geen kaskraker, hoor. Daar ben ik me heel goed van bewust. Het is gewoon leuk voor de zondagmorgen als je jonge kinderen hebt om naartoe te gaan. Maar het kan nog jaren mee, want het is tijdloos, hè? Ja. Hakim werd door jou genoemd. Hakim Tredia, meestal hebben veel mensen bekend van Sesam. Maar jij luistert al die tijd al mee op afstand bij ons. Goedenavond, Hakim. Welkom nogmaals. Ja. Dankjewel. Beste wensen nogmaals. Voor ook allemaal. Eerst even, want jij speelt een belangrijke rol, hè, in die film. Komen we zo op. Maar volgens mij, jouw opnames waren al even geleden, geloof ik, hè? Ja, dat was volgens mij einde 2021. Net het staartje van corona. En toen, toen was ik naar Algerije, mijn geboorteland, daar. Ik kreeg corona, ik bleef 2 maanden daar, kom ik terug. Heb ik andere dingen gedaan en toen, toen werd ik gebeld dat de film eigenlijk komt in de bioscoop. Ik ben blij om te horen en ik ben benieuwd. Vind het leuk om... Wat doe jij allemaal in die film? Want je bent geen pop, maar je doet wel mee. Wat doe jij allemaal? ik vertel een beetje de rode draad... In het geheel het verhaal vertellen. Het is een heel leuk. Ik vind zelf dat we het leuk hebben gedaan. En dat is mijn rol, is een soort verhalenverteller eigenlijk. Ja, ik vond hem ook goed, dus, hoor. Ja? Ja, Jan is ook heel tevreden met je. Dankjewel, Jan. Ja, ik heb Jan ook hier gesproken. Jan is ook trouwens ook een hele goede verteller, trouwens. Hè. Ja. Dat had hij ook heel goed kunnen doen, volgens mij. En wat is de kunst van de goede verteller? Want je ziet niet alles, terwijl je wel heel goed moet kunnen vertellen op dat moment. Dat lijkt ons gewone mensen best ingewikkeld. Nou, de kunst van het vertellen, het is eigenlijk... Het maakt niet uit wat je vertelt. Het is hoe je het vertelt. En daar gaat het om. Dus eigenlijk voor die kleintjes waar Jan het over heeft. Je kan ze echt helemaal boeien met niks. Met een handschoen of een washandje. Of een stukje hout in je hand. En dan ga je dat zo dat je zelf daarin gelooft. Jij wordt ook zelf dat kind. En dan gaat het kind mee. En dan vergeet hij inderdaad jou. En dan gaat hij kijken naar datgene wat jij aan het in leven brengt. En dat is volgens mij, dat is de magie van het vertellen. Ik zeg het vaak, beter een slecht verhaal goed vertellen dan een goed verhaal slecht vertellen. Ja, maar het mooiste is een goed verhaal goed vertellen. Ja. Ja, Jan, wat opvallend is in de film, is dat je de camera, je zou zeggen, je maakt een poppenkastfilm, die zet je op de poppenkast, dan zie je wat er gebeurt. Ja. Maar je ziet bij jou ook het publiek, hè, de kinderen. Ja, we hebben het met kinderen opgenomen allemaal. En kijk, dat is natuurlijk ook wel de uitdaging voor mij. De interactie tussen de poppen en de kinderen is heel groot bij poppenkast. Hakim zegt bijvoorbeeld, die heeft een snorkel op zo. Waar is het mijn snorkel? En die kinderen allemaal op je hoofd. Ja. Weet je wel, dat is klassiek poppenkast. Ja. En de vraag is of dat ook in de bioscoop zo erg gaat werken. Oh, en dan heb je die kinderen nodig. Dat vind ik wel een uitdaging eigenlijk. Daar hebben we heel erg ons best voor gedaan. Hakim ook. Mm-hmm. Met de introductie van de ene naar de andere verhaaltje en liedje. Ja, want hoe doe je dat dan, Hakim, als je interactie moet spelen die er eigenlijk nog niet is? Kijk, dat was de uitdaging. Kijk, ik heb het al eerder gedaan. Ooit heb ik een ode aan een film gemaakt. En dan heb ik dus een film gemaakt, toneelstuk met de film daarin. En dan stap ik in het scherm. En dan praat je in het scherm met de kinderen. En de kinderen gaan daarmee praten. Het werkte nou voor 99% werkte. Maar soms heb je enkele moment dat een kind iets vraagt. En dan kan je niet antwoord geven. Want je zit in het scherm, op het scherm. En dan kan je geen antwoord geven. En dan, maar het kan goed werken. Met een goede timing. Ik denk dat het... Ja, kijk, poppenkast... Ja, ik vind het spannend. Vind het ook spannend. Poppenkast, ja, bij de opnames valt er ook een bal uit de poppenkast. En die gaan die kinderen dan meteen pakken. Nou, dat lukt in de bioscoop niet. We kunnen veel, maar dat precies niet. Dan moet je degene die de popcorn rondbrengt goed instrueren. En nou, in die bioscoop is ook het geluid... Kijk, Hakim begint bijvoorbeeld mee... dat hij zegt, vinden jullie het geluid niet te hard? Ik kan het wel even zachter, harder zetten. Doet hij dan zo met zijn hand. En dan gaat het geluid ook harder en zachter. En het licht is ook altijd iets meer dan bij een gewone film voor kinderen. Dus er zijn wel speciale maatregelen genomen. Ja, liedjes zijn ook belangrijk. Je had het al over. Die heb jij ook geschreven. Even kijken hoe dat dan werkt. Dit is bijvoorbeeld de leader. 5, 4, 3, 2, 1, go! Papa, poppa, pipa, poppa, kastelein. Ja, had Bob Dylan ook kunnen bedenken. Toch? Ja. Waarom, hoe maak je een goed kinderliedje? In de laatste plaats door de prachtige arrangementen van Jeroen van der Blom. Ik kom met mijn gitaartje bij Joost Speelman met een liedje en dan gaan we een beetje zitten klooien. Zo, het ontstaat in jouw hoofd, toch? Ja. Thuis met gitaartje, met mijn kleinzoon ook destijds, Pup de Puppy. Dat wou ik nog vragen. Die kleinzoon is voortdurend een soort klankbord geweest. Bij inspiratie. Dingen, kinderen zijn altijd inspiratie. Ja. Altijd. Kinderen zijn onbeschreven harddisk die altijd nieuw naar de wereld kijken. En wij, als we ouder worden, dan zien we dan het, hoort het. En ik hou van kinderen omdat ze altijd nieuw naar alle dingen kijken. Maar betekent een kind... Jij zit ontzettend te knikken bij dit verhaal. Kindertekeningen. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Ja. Ik heb ooit eens een keer mijn PWS gedaan, profielwerkstuk over kindertekeningen dus. Waarbij ik dan asielkinderen heb gevraagd om een toekomstbeeld te tekenen. En ook de Nederlandse basisschoolkinderen. En dan zag je een onwijs groot verschil. Dat al zo was. Kijk, asielzoekkinderen die zaten veel meer te tekenen een klein huis. Terwijl een basisschoolkinder tekenen een trampoline met een kasteel. En met een veel groter. Ja. Ja. Dat is heel interessant om te kijken. Ik kan goed tekenen trouwens. Ja? Ja, ik kan je vertel? Ja, zonder. Ik kan heel goed tekenen. Dat is ook dat was mijn beroep voordat ik theater ging. Tenminste, dat was mijn eerste hobby of mijn eerste talent. Tekenen doe ik nog steeds en ik hou van kindertekeningen inderdaad en tekenen. En ja, ik vind het fantastisch. Terwijl nu ik met jullie praat, ben ik nu aan het tekenen. Ik ben wel benieuwd, Hakim, want jij je werkt al heel lang met kinderen. Ik ken jou ook nog van toen ik jong was en naar Sesamstraat keek. Maar willen kinderen nou per generatie ook wat anders? Of wil een kind die in 2024 jong is eigenlijk hetzelfde als een kind in 1994? Absoluut. Ja, hetzelfde natuurlijk. Hetzelfde. Kijk, het enige is, ja, dat kinderen van nu, dat een keer mijn zoontje stapt binnen en die ziet een oude telefoon en zegt hij, wat is dit? En ik zei, het is een telefoon. En ik dacht, nee, ja, dat weet hij niet, want het is allemaal opgegroeid alleen met mobiele telefoons. Mm-hmm. En zo. Dus de decor verandert, maar de fantasie en mm-hmm. dat kinder zijn, daarom is een kind universeel. Een kind is universeel en dan krijgt hij een naam, een nationaliteit, een geloof en een land. En dan is hij volwassen en dan is hij de pineut. En dat is allemaal weg. En eigenlijk, ik denk dat inderdaad wat hij vertelt nu met het kasteel en dingen. Maar eigenlijk in de basis of in de oer zijn ze allemaal daarom als ik in China speel. Ik heb ook in China gespeeld. Speel ik precies hetzelfde, echt waar. En ik spreek geen woord Chinees. Het enige wat ik zei is papa... En baby. En de voorstelling ging over een baby en een vader. En de baby wil niet slapen en ik ga hem in slaap brengen. En dus zij lachten en zij, ik had het gevoel dat ze me begrijpen allemaal. Dus eigenlijk, het maakt niet uit. Maar jij hebt wel heel erg je meme heb je mee, hè? Dat meme spelen, echt waar, dat ben ik in Nederland uit nood geworden. Maar ik ben eigenlijk geen meme speler. Ja. Ik heb toneel gedaan. Maar meme is fantastisch om het daarbij te hebben. Ik denk gewoon echt geloven in wat je doet. En ik denk, het is 10% kennis en 80% of 90% is liefde en passie. Ja. Betrokken zijn met de anderen. Hakim, dat is het, ja. We willen nog heel eventjes naar dat kind dat ook heel snel volwassen moest worden. Namelijk Luke Littler. Die staat namelijk in de finale van het WK. Is de derde set al gespeeld, Joris? Ja, goed gezien, Jan-Willem. Daar zat ik ook aan te denken dat het heel toepasselijk is natuurlijk. Dit ventje is 16 en hij gaat door diepe dalen. En hij doet het af en toe ook goed, maar... Het gaat niet allemaal zo flitsend als tot nu toe dit toernooi. Hij moet er werkelijk voor werken, Luke Littler. Want de 180's bijvoorbeeld, die worden beter gegooid door Luke Humphries. Die heeft er al 8 gegooid. Littler nu 5. Die gooide nu zojuist in de vierde set, die net is afgesloten. Eindelijk weer eens 2 keer 180. Hoe is de stand, vragen jullie je af. Het is 2-2, jongens. En het gaat maar gelijk op. De derde set werd gewonnen met een prachtige 116 finish door Luke Humphries. Dat was een set die niet goed was van Littler. Veel breaks al. Allebei zijn ze al 4 keer gebroken. En nu is de vierde set gewonnen door Littler, die er scorend wel dus weer wat bovenop komt. Dat kun je aan die 180 zien. En ook aan de manier, zijn wederopstanding waarop hij dit laatste check gooide. Hij stond op 90, die miste die. Toen kwam die op 30 en toen gooide die voor dubbel 15, die miste die. En toen kwam er nog een stresspijltje op dubbel 4. Die moest erin, 1 pijltje in zijn hand en hij gooide hem erin. En dat was het verschil tussen 1-3 achter of 2-2 gelijk. Het staat dus in de dartsfinale. 2-2 tussen Luke en Luke. Wij praten hier verder in de studio. Dat doen we nog steeds met Jan Morien over de podcast, film en met Olivier van der Voort. Zwemmer, Jan, nog even de tekst, liedjes. We gaan nog even naar iets anders. Pup de Puppy. Even de functie van liedjes, want daar moet er een soort ritme zitten om de zoveel tijd een liedje. Zit daar iets in of maakt dat niet uit? Ja, de afleveringen zijn 10 minuten met liedjes van 1,5 tot 2,5 minuut aan het eind. Over de Pup de Puppy. Maar dit is alleen de muziek met de tekst bij. Ja. Maar heel vrolijk van. Ja? Ja. Ja. Ja. Mooi. Het is van groot belang dus dat daar altijd... Die muziek heeft een hele grote functie. Ik vind van wel, ja. Kijk, en het is natuurlijk geen Leonard Cohen niveau qua teksten. Maar ik heb de combinatie gezocht van bijvoorbeeld het liedje Vakantie. Dat is bijna als een wals. En dan heb je over ruzie, dat is meer rock and roll. En Pup de Puppy is meer schattig. Dus ik heb wel geprobeerd om in verschillende tempi en genres die liedjes te maken. En Joost Spelman heeft er ook twee gemaakt. Milan heeft er één gemaakt. En Jeroen van der Blom heeft er ook één gemaakt. Nou zei je, het wordt geen kaskraker. Wat is voor een bepaald publiek natuurlijk. Wanneer is het geslaagd wat jou betreft? Zondag is het de première. Nu al. Ja. Kijk, ik heb heel veel mooie dingen in mijn leven kunnen doen. Ik heb de megafestatie opgezet. Ik ben echt goed in de media bezig geweest. Ik heb Studenten aan Huis opgericht. Die jongens, die IT-studenten, die mensen tellen ze uit met de computer. Ik heb metgezel mede op mogen zeggen. Medische studenten. Maar dit, ga je zeggen? Dit is wel waar ik het meest trots op ben gewoon. Waarom? Dat enige verbaast me, want je zegt inderdaad heel veel grote dingen. En waarom is dit dan waar je de meeste eer uit haalt? Ja, omdat ik misschien zelf ook nog een kind ben. En ik daarom heel blij ben om kinderen te maken. Ik kan ook heel leuk met kinderen spelen gewoon. Ja. En ik ben dol op baby's. Ik pak meestal baby's af als iemand een baby heeft. Zeg hier met die baby. Even over die trots, Olivier van der Voort. Want jij hebt ook iets meegenomen. Een boek waar je ook zichtbaar trots op bent. Vertel even, wat is het? Ik heb een kinderboek geschreven. Samen met Corine Oranje. Wat leuk. Ja. Misschien ken je hem toevallig? Nee. Vertel even. Er zijn al zo'n 20.000 exemplaren verkocht. Dat is een bestseller in Nederland. Ja. En jij hebt dat samen, dat doe je nu zo even tussen, samen met haar geschreven? Ja, samen met haar. Ja. Kijk, eerst was er al een boek geschreven en toen is die uitgekomen toen ik 14 jaar was. Mm-hmm. Dat was eigenlijk net ook na mijn ongeluk toen ik weer doorging met topsport en uiteindelijk Fries kampioen werd. En wij dachten toen, was het 2 jaar terug, dat we eigenlijk weer een nieuwe variant daarin moeten gaan schrijven. Want er is nog zoveel meer gebeurd dan alleen maar Fries kampioen. Creatieve mensen hier aan tafel. Ja. Multitaskers. Ja. Van vele markten thuis. Wat herken je dan veel in het verhaal van Jan, in hoe je ook kinderen bereikt en boeit met een verhaal? Want dat is natuurlijk een totaal andere tak van sport, schrijven en theater. Maar zitten er overeenkomsten in? Ja, Ik denk, want uiteindelijk is het altijd storytelling. Mm-hmm. Alleen, kijk, bij dit theater is ook heel veel houding. En dat kan je natuurlijk wat minder in de boeken brengen. Maar je kan wel heel erg mooi die spanning opbouwen. En plaatjes kan je ook heel mooi naar weergeven. En laten zien van, wat is er allemaal gebeurd. Ja, en voorlezen zou in de grondwet moeten worden opgenomen. Jij hoopt je laatste hoofdstuk nog toe te kunnen voegen? Precies. Een 3.0 eigenlijk. Ja. Betekent dat de komende, hoe lang is het nog? 9 maanden dat je maar met één ding bezig bent? Of kun je er nog een beetje blijven werken daarnaast? Dat gaan we zien. Maar ik wil altijd nog wel een beetje uit de bubbel blijven. Ook, want dat is mentaal ook goed. En dan word je sterk. Fijn dat jullie hier waren. Jij op weg naar de Paralympische Spelen van 2024. Olivier van der Voort. En ook dank aan Jan Morien en Hakim Traidia. Ja. Zij zijn allebei betrokken bij dus de grote poppenkastfilm. Zondag gaat die in première. En daarna te zien in de bioscoop. Heel veel dank dat jullie hier waren. Wij zijn zo weer bij u terug. En volgen natuurlijk ook de finale van de WK Darts. Littler Humphries 2-2. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. 2023, echt een overgangsjaar, een transitiejaar. 2023 wordt anyway een belangrijk transitiejaar. Is het een transitiejaar geworden? Ze hebben wel gelijk gekregen. De podcast over actuele politieke kwesties. 2024 wordt weer onvoorspelbaar. Ik zou het misschien wel een transitiejaar durven te noemen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Anyway wordt Een transitiejaar. Van het ene kabinet naar het andere kabinet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Leren mediteren?

Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 10:04, laatste uur alweer bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan praten over de legendarische Britse bioloog David Attenborough. Doen we met twee Nederlandse natuurkenners, Kees van Kempen en Auke Florian Hiemstra. We praten later dit uur ook met Erwin van der Looy, die als trainer Heracles nieuw leven wil inblazen. En hij gaat ons vertellen hoe hij dat allemaal wil doen. En we volgen natuurlijk de finale van het WK Darts. Luuk tegen Luuk. Joris van den Berg, hoeveel staat het? 5 sets zijn afgerond en kleine Luuk Luttler staat nu met 3-2 aan de leiding. En dat is voor het eerst in deze finale dat hij op voorsprong staat. Eerst gaan we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Red Bull maakt zijn entree in de wielersport. De energiedrankfabrikant is al actief in het voetbal, de Formule 1 en tal van andere sporten. Maar ze gaan zich nu dus ook bezighouden met het wielrennen. Het bedrijf uit Oostenrijk gaat de Duitse ploeg Bora Hansgrohe overnemen. En dat is de ploeg waar topwielrenner Primoz Roglic sinds deze winter rijdt. De overname moet nog wel officieel worden, want er kan nog tot 26 januari bezwaar worden gemaakt bij de Duitse mededingingsautoriteit. Anderhalve week voor het begin van het Grand Slam toernooi de Australian Open heeft Novak Djokovic een nederlaag geleden. De nummer 1 van de wereld verloor op de United Cup in 2 sets van de Australiër Alex de Minaur. Djokovic had opnieuw last van zijn pols, maar de Australian Open komt niet in gevaar volgens de tennisser. I have plenty of time to I think enough time to get myself in the right shape for Australian Open, and that's what matters the most at this point. Ja, hij zei dus even, ik heb heel veel. En toen herstelde hij zich, ik heb in ieder geval nog genoeg tijd om fit te worden voor de Australian Open. En dat is eigenlijk het enige wat telt, belangrijkste op dit moment. En ook de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp is niet erg succesvol aan het nieuwe jaar begonnen. Hij leed vandaag alweer zijn tweede nederlaag in 2024. En dat jaar, ja, dat duurt nog maar 3 dagen oud. De nummer 50 van de wereld ging in 3 sets onderuit tegen het 18-jarige Chinese talent Yucheng Sang. Jan Hurl heeft de derde wedstrijd van de Vierschansentoernooi op zijn naam gezet. Het Oostenrijkse publiek kreeg zo bij het skispringen in Innsbruck waar het op hoopte. Want na 11 jaar was er dus weer eens een Oostenrijkse winnaar in Innsbruck. Japaner Kobayashi werd tweede voor de derde keer in 3 wedstrijden en neemt hierdoor de leiding in het algemeen klassement over. En de organisatie van de komende veldrit in Kokseide heeft maatregelen genomen naar aanleiding van het spuugincident van Mathieu van der Poel. Afgelopen zaterdag werd de Nederlandse wielrenner belaagd met bier en naar verluid zelfs urine. En daarna spuugde die op de betreffende supporters. Bij de komende veldrit kunnen Van der Poel en zijn collega's bij de verkenning van het parcours fans aanwijzen als die zich misdragen. En ook zullen er drones en extra agenten worden ingezet. Ja, dan gaan we weer even naar Joris van den Berg. Want je zei het al, die kleine jonge Luuk heeft de leiding genomen. Is hij ook aan het loskomen? Is de druk weg aan het gaan bij hem? Hij komt los, as we speak, Tom. Hij komt los, 168. Hij kan zo goed rekenen. Hij staat op 184. Dan gooit hij triple 20, triple 20. En dan weet hij dat hij triple 16 moet gooien. Want dan komt hij op dubbel 8. En die arme Humphries die staat nog in de krochten van deze leg. Er komt een dubbel 8 poging aan voor Littler. En dan breekt hij hem aan het begin van de 6e set. 2 pijlen al mis. Hij kijkt even. Hè? Gooi ik 2 pijlen mis. Gaat een stapje naar rechts. Derde poging. Dubbel 8. Mis. Maakt niet uit. Want Humphries staat op 211. En Humphries was vooral in set 2 en 3 goed met scores. Toen gooide hij 7 keer 180. En nu weer een afzwaaier. Weer een triple 1. Hij gooit eentjes. Hij gooit vijfjes. Hij kijkt wat meer somber. Hij kijkt wat meer naar beneden. Humphries haalt nu 41 punten af. Dubbel 4. Luuk Littler breekt aan het begin van de 7e set. Humphries aan de 6e set. Ik zag een vertekenend getal in beeld. Aan het begin van de 6e set breekt hij Humphries. En hij staat met 3-2 voor. En in de 6e set dus ook met 1-0. Nog even deze mee pikken. 180. Littler, dat is zijn 8e van deze partij. Dat is minder dan Humphries. Maar recentelijk, hoewel Humphries, er komt een antwoord. Deze nog even mee pikken. Rush Bray, wat gooit hij? 180, ook voor Humphries. Die dus ook nu de maximale score gooit. En dat is vaak een goede pijlstok. Zijn ze in vorm, dan gooien ze die maximale score van 180 vaak. En dan zit het dus wel goed. Spanning te over, want ze doen niet veel voor elkaar. Hey Humphries. Nog een 180. Ja, dan blijven we even, Tom. Want dan kan er een nine darter komen. Dan moet je blijven. Dan kun je niet weggaan. Dan kun je niet maken. 141 nog voor Humphries zometeen. Littler die is toch wat aan het rekenen. En die zoekt het hele bord. Die gooit overal zijn pijlen. En die komt er op een mooi getal uit. Maar nu 141 Humphries. Jongens, gaan we wat anders doen. Want hij mist hem. Stand 3-2. Littler, ja, jongens, ik heb nog één vraag. Ja. Wat heb jij je wel eens afgevraagd? Het is een vraag die mij toevallig vandaag bezighoudt. Hoe David Attenborough commentaar van het darten zou doen. Nou, even kijken naar de 170. Nee, ja, je komt er bijna niet aan toe. Littler gooit bijna een 170 finish en lacht nu ook. Ja, hoe zou David Attenborough dat doen? Hè? Ongeveer zo, maar dan met een nog veel mooiere, lagere stem, denk ik. En nog veel rustiger dan ik, want ja, daarvoor moet je in de wieg gelegd zijn. Nee, het komt al in de buurt, Joris. We hebben een klein beetje een vergelijk, want dit is David Attenborough die curling van commentaar voorziet. The aim of this ritual is to land your walnut in the center of the nest. And all part of what makes this game the sliding curlers play so magical. Look how happy it makes them. Nou, dichterbij kon Joris oprecht niet komen. Het is wel meteen, als je deze stem hoort, Kees van Kempen, natuurfilmmaker. Dan zit je er helemaal in, hè? Dan denk je meteen, dit wil ik allemaal zien. Ja, dat is zo. En het is ook zo herkenbaar, die stem. En ik heb vanmiddag even gekeken vanaf wanneer hij te horen en te zien was op tv. En ik was nog een ukkie, ik ben nu 60 geworden. en als jochie van 8 heb ik waarschijnlijk al zitten kijken naar zijn tv. Hij deed het al in de jaren 70. Ja. Jaren 60 al. Wow. Ja. Je bent hier, en dat geldt ook voor bioloog Auke Florian Hiemstra, omdat deze week bij de televisie, bij de EO, het tweede deel van de beroemde Britse natuurserie Frozen Planet te zien is. Een serie waar het gaat om beelden, schitterende beelden van vechtende orka's, jagende Siberische tijgers en natuurlijk die legendarische stem. En we dachten, nou, als dat dan weer op televisie te zien is, het zijn heerlijke series, moeten we eens in de magie van die natuurfilms duiken. Goed, dus je bent ook Auke Florian. Dankjewel. Jij maakt ze zelf ook. Wolf, onder andere Kees. Is dan David Attenborough ook zeg maar de maat der dingen in het maken van natuurfilms? Of is dat overdreven? Nee, ik denk dat het niet overdreven is. Kijk, de BBC heeft natuurlijk een ongelooflijk niveau neergezet. En ook met budgetten, daar kunnen wij in Nederland gewoon niet tegenop. Maar ja, het is natuurlijk ook wel met David Attenborough erbij. Het is wel de maat der dingen. Ja. Toch wel, ja. Stem bij jou is Matthijs van Niekerk. Gezonde, sterke en oplettende dieren worden zelden gevangen. Wolven jagen vooral op kwetsbare dieren. Een goede timing is daarbij alles. Goede timing is daarbij alles. Dat is ook bij de stem. Hè? Wij horen hem hier in een heel ander tempo praten dan we hem op een andere manier kennen. Hoe belangrijk is die stem voor de sfeer van zo'n film? Die is echt heel belangrijk. Want de stem die kan een film breken en een film maken. En ik moet zeggen dat ik zeer blij was met hoe Matthijs het gedaan heeft. Het is gewoon echt heel belangrijk. Maar de stem moet niet alleen iets vertellen. De stem neemt je ook, Attenborough neemt je ook mee. Ja, ik vind het aparte bij Attenborough wel. Attenborough is wel echt aanwezig ook als Attenborough. Terwijl normaal gesproken bij een natuurfilm, bij een film, bij een documentaire, moet de stem je wel meenemen in het verhaal. Maar je moet ook niet beseffen dat de stem er is, zeg maar. Dat de persoon in kwestie er specifiek zit. Maar bij Attenborough mag dat wel, vind ik. Daar mag je gewoon echt door vader Attenborough meegenomen worden. Maar waarom kies je dan toch ook als filmmaker voor, in het geval van Matthijs van Nieuwkerk, wel voor een bekende naam? Als het zeg maar een soort onopvallende toevoeging moet zijn aan de film. Nou, weet je, om te beginnen, het onopvallende moet niet bij de affiche zijn. Dus het is wel leuk als je gewoon de affiche hebt. Maar vervolgens is het ook wel geweldig, vind ik, zoals hij het ook gedaan heeft. Dat hij is wel Matthijs van Nieuwkerk, maar hij is wel dienend voor de film. Ja, je herkent hem nauwelijks aan zijn stem, zeg maar. Na verloop van tijd heb je niet door dat je naar Matthijs luistert. Maar doet hij het wel heel erg goed om je mee te nemen. Auke Florian, jij bent bioloog, vaak te gast in dit programma. Ben jij ook helemaal idolaat van Sir David Attenborough? Ja, uiteraard. Maar ik zou willen zeggen, wie niet? En die stem, dat is zoiets magisch. Midas Dekkers, collega-bioloog, die omschreef het ook als de stem van God de Vader. Dus het is zoiets iets van binnenin wat uit hem komt. En hij neemt je zo mee met zo'n verhaal. En het is oprecht ook alsof David daar overal bij is. En dat hij echt omschrijft wat hij om zich heen ziet gebeuren. Mag er iemand op de wereld geen fan van hem zijn? Of bestaat dat gewoon niet? Het lijkt mij boven alles staat. Het lijkt mij sterk. Maar de passie waarmee hij het doet. En dat hij nu op zo'n oude leeftijd, bijna 100. En nog steeds al die series doet. Terwijl in 2008 bij Live in Cold Blood. Toen heeft hij al gezegd van, nou, dit is waarschijnlijk mijn laatste project. Hè? En hij bleef maar gaan. Ook al wel gehaald. Ja, de pensioenleeftijd gehaald. Maar dat is het mooie, dat hij dus echt vanuit die intrinsieke motivatie toch denkt, als ik het nog kan, wil ik het nog doen. En dat vind ik magisch. Je hebt een fragmentje ook, waar we even naar gaan luisteren. David Attenborough met de paradijsvogel. This surely... This surely is one close-up, gauzy. Je zit zichtbaar te genieten nu. Dit vind ik dus briljant. Dit is niet in de originele film gekomen. Dit is een outtake. Maar hier zie je een paradijsvogel op een tak zitten. David Attenborough staat ernaast en die probeert de hele situatie te duiden. Is beeldig aan het vertellen van wat hij ziet. Maar die paradijsvogel die begint de hele tijd, midden in de zin van David Attenborough, te gillen en te schreeuwen en uit enthousiasme. En ik kan me zo voorstellen, als ik die paradijsvogel was, dan zou ik het ook niet volhouden. Als ik toch bezoek van David Attenborough zou krijgen, die iets gaat vertellen over de paradijsvogel, dan zou ik ook niet een hele zin kunnen afwachten om weer mijn roep te kunnen roepen. Aan de ene kant laat het zien ook hoe goed hij is. En dat hij elke keer, ondanks dat hij wordt onderbroken, weer opnieuw begint. En vol dedication de zin begint alsof je hem daarvoor nog niet heeft gezegd. Wat heel knap is. Aan de andere kant is het ook gewoon heel ontroerend, vind ik. Dat die vogel hem onderbreekt. En er ontstaat iets heel leuks, iets heel luchtigs. Kees, is nou 60 jaar maakt hij die films al? Of sinds de jaren 60? Is er iets veranderd in de manier van filmen bij David Attenborough? Er is sowieso heel veel veranderd in de manier van filmen natuurlijk. Even los van de techniek ook, want dat is natuurlijk ook totaal anders. Maar... Ja, maar ik denk dat techniek en verhalen, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Want je kunt nu, ik heb een paar afleveringen nu gezien van Frozen Planet 2. En ja, ze kunnen dingen filmen. Het is echt ongelooflijk. Weet je, er zitten beelden in van vier orka's die simultaan een grote golf maken om een zeehond van een ijsschots af te golven, zeg maar. En dat kan je alleen maar verhalen vertellen, omdat dat je het nu ook zo mooi met drones kunt filmen. Ongetwijfeld zagen ze dat 50 jaar geleden ook gebeuren, maar konden ze er niks mee. Laten we heel even luisteren naar dat bewuste fragment van die orka's die zeehond proberen op te jagen. The bay is sheltered and the water calm. But there are great dangers here. Killer whales. This pair of 15-year-olds are learning what is perhaps the most complex hunting technique in nature. They swim in tandem, synchronizing their tail beats to create a wave. The seal is washed off, but it won't give up without a fight. Kees, er zijn een paar honderd van deze beesten op de wereld. Hoe doen ze dit? Ja, weet je, het filmen is op zich natuurlijk al een kunst. Alleen de grootste kunst is er te zijn op het juiste moment. Hoe doen ze dat? Daar gaat een proces wellicht wel van jaren aan vooraf, van research. Er zijn natuurlijk ook researchers, wetenschappers die bezig zijn met orka's, die informatie verstrekken. Maar ja, dan vervolgens is daar gewoon een heel team is daar oneindig lang mee bezig om uit te zoeken van ja, waar kunnen we het dan filmen? Wanneer zou het kunnen gaan gebeuren? Wat moeten we dan allemaal meebrengen? Daar gaat natuurlijk een heel circus achteraan om te zorgen dat de juiste camera's er zijn, dat die werken bij min zoveel graden. En ook gewoon blijven filmen. Dus meer dan 2000 filmdagen, begreep ik. Dus als je een heel mooi shot hebt, is dat leuk, maar ze filmen door tot ze een perfect shot hebben. Ja, en totdat je natuurlijk ook de shots hebt om dat mooie shot in te kunnen bedden in de rest van het verhaal. Wij praten zo even verder met jullie. We gaan heel even naar het darten, Joris van den Berg. Want de vraag is, zijn we op weg... Ja, de bioloog gaat al lachen, maar we moeten het ook even weten. Zijn we op weg naar de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van darten? Ja, nou, als dat gaat gebeuren, dan is dat ook in deze fase aan het gebeuren. Want het is zo knap wat Littler doet. Want het is zo geweldig knap wat Humphries doet. Die heeft de laatste 5 minuten... Ik zat naar jullie gesprek te luisteren en ik zat naar Humphries te kijken en te genieten. Zo geweldig staan scoren, Luke Humphries. Hij is knokt. Want hij staat 4-2 achter. En nu staat er 2-2. Maar die Littler die is niet klein te krijgen. Littler checkt zo'n goede 84 onderweg. En zojuist een moorddadige 122. Daardoor staat het nu 2-2. Even kijken waar ze nu staan. Humphries is begonnen op 208. Gooit. 180, de maximale score, houdt 28 over voor setwinst. Maar nu is Littler eerst aan de beurt met 112. Triple 18 is gegooid. Dan houdt hij 58 over. Dubbel. 2 nog, hè? Ja, hij staat op 100. Hij kan zo goed rekenen. Hij staat op 108. Hij heeft 2 keer triple 18 gegooid op 112. Houdt nu dus nog 4 over. Dubbel 2. Deze pijl had alles kunnen beslissen in een voortijdig stadium. Gebeurt niet. Maar hij mag misschien nog. Humphries op dubbel 14. Een moeilijke, maar geen lastige voor hem. Zo'n belangrijke pijl. Want het wordt niet 5-2 voor Littler. Nee, de nieuwe tussenstand is nu 4-3. Nog wel in het voordeel van de jongeling. Praten wij verder hier over David Attenborough. Kees van Kemp, je zei het op het goede moment er zijn. Heel veel research eraan vooraf. Als ik jou maak je zelf zo'n film, is geduld de belangrijkste eigenschap van de filmmaker? Of... Ja, hoewel ik zelf niet zo heel geduldig ben. Dus dat klinkt misschien een beetje contradictie. Weet je, ik zeg wel eens, ik heb weinig geduld, maar je moet ook een oneindig doorzettingsvermogen eigenlijk gewoon hebben. Je moet zo graag dat shot willen hebben wat je wil hebben, dat je dwars door je eigen ongeduld heen gaat om het te halen. En dan een tweede, als ik naar die films kijk, want iedereen kijkt en wordt gefascineerd, dan denk ik ook nog, op de een of andere manier zie ik iets, terwijl die beesten niet weten dat ze er zijn of zo. Dat vind ik zoiets fascinerend. Je zou denken, ja. Nou, die beesten die noteren alles, die voelen alles, die zien alles. Ja. En jullie zijn er, het is net als ze die voelen. Ja, dat is de grote truc. Het is natuurlijk ook wel zo dat ze soms wel doorhebben dat je er bent en dan gebeurt er niet wat je wil. Wat je goed moet beseffen als je naar een natuurfilm kijkt, dat je alles ziet wat gelukt is. Maar niet ziet wat er niet gelukt is. Wat ging er bij Wolf niet goed, wat we niet hebben gezien bijvoorbeeld? Nou ja, ik sta momenteel ook in het theater. Om de kijker mee te nemen, de bezoeker mee te nemen naar... Ja, zeg maar naar buiten, maar dan in het theater. Naar wat gebeurt er dan? Ja. Hoe maak je dat nou, zo'n film? En dan laat ik ook de bloopers zien. En er gaat heel veel fout als je aan het filmen bent. En dat is vooral als je te dichtbij... of hoe moet ik me dat voorstellen? Of is dat niet altijd voorspelbaar? Of? Nou, dat is niet altijd voorspelbaar. Maar ik heb een leuke scène die ik laat zien... en die kan ik mooi laten zien ook in het theater... omdat het ook gefilmd is door een ander. Maar dat ik heel druk bezig ben om zo goed mogelijk te zorgen... dat ik niet gezien word om op een bepaalde positie een wolf te filmen... terwijl wat ik wil filmen achter mij gebeurt... zonder dat ik het door heb dat het gebeurt. Dat wordt weer gefilmd door een ander. Dus uiteindelijk hebben we een hele leuke scène... zonder dat we de shots hebben die we nodig hebben... maar die uiteindelijk wel een leuk deel van een theatervoorstelling. Wat is het risico, Auke Florian? Dat je ook met het maken van zo'n film... zeg maar de natuur die je wilt vastleggen aan het beïnvloeden bent? Nou, gelukkig wordt er eigenlijk altijd gewerkt met hele lange lenzen. Met drones tegenwoordig heel veel. Maar ook kun je kleine GoPro's verstoppen op plekken, cameravallen. Als ambassadeur van het Wildlife Film Festival in Rotterdam... heb ik ook een prijs mogen geven aan een geweldige film, Tracking Notes. Een hele film die alleen maar gemaakt was met cameravallen. Dus gewoon camera's verstopt in het bos die jarenlang laten filmen. En één iemand heeft er 3 jaar lang in zijn eentje dat tot een film geëdit. En inderdaad het geduld en de passie die je nodig hebt. Je bent of hartstikke gek... of helemaal geniaal. En dat vind ik altijd het mooie van dat soort mensen. Het is een compliment of echt wel een belediging. Anderen mogen kiezen. Kees blijft zitten. Het is overigens niet zo dat het een ramp is als een dier jou opmerkt. Hè? Want als dat zo zou zijn, dan hadden de wilde dieren in Nederland natuurlijk geen leven. Nee, die zouden helemaal knettergek worden. En de wolf, dat gaat natuurlijk ook juist om het spanningsveld tussen mens en dier. Jazeker. En een wolf, kijk, de truc is om niet gezien te worden, omdat de wolf uitstekend in staat is om zichzelf niet te laten zien als hij weet dat jij hem wil zien. Maar eigenlijk. Kun je ons meenemen in wat het betekent, een draaidag? Je moet gewoon aan het werk. Je denkt, nou, die dinsdag dan ga ik het bos in. Hoe werk jij dan om dat beest dat je op de film wilt krijgen ook daadwerkelijk te zien? Nou, ook bij mij geldt dat er heel veel voorbereiding is. Dus ook veel verkennen. Ook mensen om mij heen die meehelpen met verkennen. Maar een draaidag bestaat niet. Het zijn eigenlijk draaiweken, zal ik maar zeggen. En dan is het ja, ook gewoon heel veel op locatie zijn. En soms ook gewoon dagen en nachten achter elkaar op locatie. En wat doe je al die tijd? Heel goed opletten. Ja, want weet je, de verleiding is, zeker omdat er soms heel lang niks gebeurt. Daar heb ik ook een hele mooie scène omheen opgebouwd in mijn voorstelling. Maar omdat er heel lang niks gebeurt, heb je natuurlijk de neiging om iets op je telefoon te gaan doen, of weet ik veel wat. Maar dat moet je niet doen. Je kunt je voornemen om goed op te letten, en dat lukt dan een half uur, en dan ben je toch afgeleid. Ja, dus maken wij ook geen films. Dus je moet gewoon echt heel goed blijven opletten. En het is wel zo, er gebeurt zoveel in de natuur dat het eigenlijk ook nooit vervelend wordt. Want weet je, ik let niet alleen op of er een wolf langs loopt, maar ik let ook op of er in de verte raven beginnen te roepen, waardoor ik denk van, hey, zou er niet... En zo ben je continu aan het schakelen en aan het luisteren. Ook heb jij dat geduld eigenlijk ook? Nou, als bioloog ben je ook met dieren bezig. Probeer je ook dingen waar te nemen. En ik maak er dan geen film van, maar ik probeer wel dingen met foto's vast te leggen en te beschrijven in publicaties. Dus in zekere zin komt het misschien overeen. En een van mijn recente ontdekkingen was over vogelnesten gemaakt van antivogelpinnen. Ja. Dus ook een metalen stekels om vogels weg te jagen. Daarmee maakten vogels juist hun nest. En het gekke is, we hebben die uit verschillende landen. We hebben meerdere exemplaren. Maar we hebben altijd alleen het eindresultaat. En we hebben ze nog nooit betrapt op dat ze dat maken. En daar ben ik nu al 3 jaar lang naar op zoek. Naar het moment dat ze dat echt aan het doen zijn, om dat vast te leggen. En dat is dus nog altijd niet gelukt. Dus ik ken ergens de frustratie. Dat je denkt, we weten dat het gebeurt. We zien dat het gebeurd is. Maar we kunnen ze niet betrappen. Kees, help hem even. Ja, ik wou dat zeggen. Ja. We moeten kijken of we de goede filmen kunnen invliegen. Ja. Het is wel een uitdaging. Ja, nee, op het Wildlife Film Festival heb ik een paar filmers ook aangeschoten. Ja, van, hoe kunnen we dit Want jij bent ambassadeur. Hè, van hoe belangrijk zijn natuurfilms voor de natuur? Voor het begrip van de natuur misschien? Nou, ze zijn altijd al heel leuk om naar te kijken. En David is vanaf de jaren 50 eigenlijk al een succes met zijn films. Echter is het denk ik nu belangrijker dan ooit, die natuurfilm. Omdat een natuurfilm kan ons een probleem heel anders vertellen. Dus we weten bijvoorbeeld van klimaatverandering. Dat weten we van de NOS-berichten. En dan kan je erover lezen en dat is puur informatief. Maar zo'n film, zoals deze Frozen Planet, die laat je er echt iets bij voelen. En dan komt de boodschap heel anders binnen. En dat is overigens wel ook veranderd, om op je eerdere vraag terug te komen. Er wordt nu in deze serie veel explicieter, vind ik, op ingegaan. Dus aan het eind van de scène wordt ook geschetst waarom we kijken naar iets wat echt aan het verdwijnen is. En dat is dan wel genieten met een stomp in je maag erachteraan. Heb je een voorbeeld uit de serie waarvan je dacht, Even naar een nasmaak. Hij laat zien, en dan moet ik even spieken hoor. De pup van een zadelrob, die wordt 12 dagen gevoed door moeder. Dan laat ze die pup achter op een ijsschots. En moet hij het zelf uitzoeken? Moet hij daar volwassen worden om dan zelf te gaan jagen? Maar er blijven veel minder ijsschotsen over. En die pupsen overleven het niet. Want ze kunnen niet lang genoeg groot worden. Want dat ijs verdwijnt gewoon. Het smelt onder hun lijf weg, om het zo maar te zeggen. Ja. En is het dan ook extra mooi dat juist ook deze grootheid op deze leeftijd dit probleem nog zo voor ons oppakt, zeg maar? Ja, ik weet niet of mooi het juiste woord is. Want het is fijn mooi dat is misschien ledig gekozen wordt. Maar je snapt, ik bedoel, fijn dat hij dat zo onder de aandacht heeft. Ja. Problematisch is wel dat we weten natuurlijk al veel langer. Er is heel lang gezocht naar manieren om het ook wel in dit soort films te kunnen verwerken. Want als je het te expliciet laat zien, blijkt dat een deel van de kijkers wegzept. Het eigenlijk gewoon niet wil weten. Ja. Dus dat is balanceren. Nee, ik heb iets meegenomen nog. Ik vind het altijd leuk om iets mee te nemen. Weten jullie wat het is trouwens? Het ziet eruit als een schedel, maar van welk dier? Nou, het is geen wolf, maar het is iets heel groots. Het is een schedel van een ijsbeer. En ook die ijsbeer komt regelmatig terug in de serie. Ja. Ook met hele indrukwekkende shots. Want het is een beest die loopt op ijs normaal. Er is minder ijs. En dus worden ze eigenlijk met z'n allen op een heel klein eilandje komen ze bij elkaar. En hele indrukwekkende scènes ook van een moeder met 2 kleintjes die Zelf wat eten probeert binnen te krijgen. Maar ondertussen worden die kleintjes bijna opgegeten door andere ijsberen. En dan zie je dat moederinstinct van die moeder ijsbeer om haar jonkies te beschermen. En dat zijn allemaal problemen die dus direct het gevolg zijn van dat er dus minder ijs is. Ja. En inderdaad, als je het voelt, dan blijft er toch iets hangen. Dus het is, je voelt helemaal mee met zo'n beest. En dat probleem, wat heel abstract is, wordt ineens iets wat je echt kan voelen. En dat is denk ik de magie van de natuurfilm. Best een kleine schedel eigenlijk voor een grote ijsbeer. Er zit heel veel vet omheen, er zit heel veel haar omheen. En dan uiteindelijk kom je bij een hele grote beer. Zijn tanden zien er wel erg angstaanjagend uit, eerlijk gezegd. Kees, heb je eigenlijk al nieuwe plannen voor een natuurfilm? Nee, ik wil eerst mijn theatertour goed afmaken. Ja. Dat is nog de komende 3,5 maand. En het borrelt wel in mijn hoofd. Maar ik heb nu niet de ruimte om de creativiteit echt... En als ik morgen naar jouw theater kom, wat hoor ik dan? Nou, dan moet je om te beginnen naar Kuik komen. Ja. Want ik sta morgen in de Schouwburg in Kuik. Dan neem ik je gewoon echt mee, 3 jaar lang. Maar dan in 1,5 uur het bos in. En dan gaan we samen kijken of we de wolf kunnen vinden. En wat er dan allemaal gebeurt en wat er fout gaat. En hoe we de successen bereiken enzovoort. Ja. Dus dan gaan we met elkaar David Attenborough'tje spelen, zal ik maar zeggen. En de hele theatertour kan je nog terugvinden op wolftheater.nl. Kijk, nou, dat hebben wij toch mooi even allemaal laten horen. Ook Florian, dank dat je hier weer wilde zijn en ons hebt meegenomen. Kees van Kempen, zeer veel dank. De serie Frozen Planet is te zien bij de EO op NPO 2 en op NPO Start. NPO Radio 1. En zo wordt het alweer 22:30. Tijd voor het nieuws met Clemens Peters. Op verschillende plekken in het land worden extra maatregelen genomen tegen hoogwater. In Aldeborn in Friesland, in Volendam en Horen in Noord-Holland zijn zandzakken neergelegd om huizen te beschermen. Verschillende molens en gemalen draaien op volle toeren om water weg te pompen. Het vliegtuigongeluk van gisteren in Tokio is veroorzaakt door een menselijke fout, blijkt uit de communicatie tussen de vliegtuigen en de verkeerstoren. Een passagiersvliegtuig botste op een toestel van de kustwacht op het vliegveld Haneda. Volgens de autoriteiten bevond het vliegtuig van de kustwacht zich tegen de instructies in op de landingsbaan. Rusland en Oekraïne hebben na een onderbreking van bijna 5 maanden weer krijgsgevangenen uitgewisseld. Oekraïne zegt dat Rusland 230 Oekraïners heeft vrijgelaten. In ruil daarvoor heeft Oekraïne 248 Russen laten gaan, zegt het Russische ministerie van Defensie. Sinds het begin van de oorlog, 2 jaar geleden, hebben beide landen al tientallen malen gevangenen uitgeruild. En het beeld van Vincent van Gogh, dat was gestolen in Assen, is weer terug. Het is teruggebracht door de oudejaarsvereniging De Oliebol. Die had het een paar weken geleden meegenomen als oudejaarsstunt. De winkeliersvereniging in Assen was daar niet blij mee en deed aangifte. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug, laatste half uurtje langs de lijn en omstreken. We gaan eerst eens even naar Joris van den Berg, die WK-finale. Het was een heel cruciaal moment volgens mij van 4-2 naar 4-3 en toen... En toen 4-4, want kleine Luke Littler krijgt het lastig. Is nu 5 keer op rij gebroken. Dat is bij darts heel belangrijk. Dat kun je vergelijken met de service bij het tennis. Als je begint, dan moet je dat spelletje eigenlijk winnen. En dat is hem dus nu 5 keer op rij niet gebeurd. Ook al doordat Humphries echt de smaak te pakken heeft nu. Scorend goed, finishend heel sterk. En hij sluit het zojuist aan het einde van de 8e set af met een dodelijke 121 uitworp. Keurig gedaan op de bullseye. De boel is nog niet geraakt door Littler trouwens vandaag. Hij gooit ook minder 180's. Dus het gemiddelde van Littler is 100,4. En 104 staat er voor Luke Humphries. En in de finale waarin, en dat zei hij al Tom, Littler op 5-2 had kunnen komen. Als hij die dubbel 2 had gegooid. Hij stond even te weifelen. Dat doet hij normaal nooit. Maar hij stond even te rekenen. Want het was een vreemde uitworp. Triple 18, triple 18. Ja, dan moest hij dubbel 2. Dan moest hij zelf inderdaad nog even extra berekeningen op loslaten. Als hij die had gegooid was het 5-2 geweest. Nou, niks daarvan. Het werd 4-3. En inmiddels is het dus ook na de 8e set nu 4-4. Herinnering, de winnaar heeft straks 7 sets gewonnen. Kijk, dat blijft spannend vanavond. We komen zo bij je terug, Joris. Maar in de tussentijd gaan we het hebben over de trainingskampen van de Nederlandse Eredivisieclubs. Want eventjes geen partijtjes op een druilerig veld in eigen land. Want zo lekker is het niet om nu in Nederland te voetballen. Maar gewoon lekker een trainingskamp in de zon in Marbella, in het zuiden van Spanje. Dat gaat Heracles Almelo de komende dagen doen. Want zij gaan zich daar voorbereiden op de tweede seizoenshelft. En met Erwin van der Looy aan het roer hoopt Heracles dit seizoen in de Eredivisie te kunnen blijven. We hebben contact met Erwin van der Looy. Erwin, goedenavond. Goedenavond. Jij bent dus in Marbella vandaag aangekomen. Goede reis gehad? Zeker. zeker. We zijn een minuutje of 9 hier aangekomen. Mm-hmm. Net gegeten, dus dat is het eigenlijk voor vandaag. Ja, dat klinkt al heerlijk. Hebben jullie ook echt dan anderhalve week vrij gehad met kerst en oud en nieuw? We zijn eergisteren begonnen. Mm-hmm. En vandaag een reisdag en morgen gaan we echt los hier. Kijk, nou blijven er ook sommige clubs in Nederland om zich voor te bereiden op die tweede seizoenshelft. Waarom willen jullie graag naar Spanje toe? Nou, verschillende redenen. Het weer is er één van, de velden. En ik denk iedereen die alle regen heeft gezien de laatste dagen begrijpt dat wel een beetje. En tweede is ook dat het, we zitten bij elkaar een dag of 6. Geeft mij als trainer, zeker nu ik nieuw ben hier, heel veel tijd om met spelers te spreken, te trainen. En ons goed voor te bereiden met elkaar voor de tweede seizoenshelft. Dus het wordt wat intensiever allemaal. En ik denk dat we die tijd hard nodig hebben. Ja, want je zei ook voor mij redelijk nieuw. Opvolger van de ontslagen John Lammers. Heb je lang moeten nadenken of je dat wel wilde? Nou, ik ben eigenlijk open het gesprek ingegaan. Het gesprek was eigenlijk heel goed. En toen is het ook wel snel gegaan. Dus ja, ik heb er wel even over nagedacht. Maar uiteindelijk had ik ook gewoon heel veel zin om aan de slag te gaan. Zin om aan de slag te gaan. En ongetwijfeld heb je ook een inschatting gemaakt van, is dit een haalbaar avontuur? Uiteraard. Dat is ook zo. Kijk, de ploeg is goed gestart aan de competitie. Misschien wel boven verwachting. Is minder geëindigd. Misschien wel onder de verwachting. Dus ja, je moet dan een beetje inschatten waar wat kan niet. We hebben ook uitgebreid gesproken over wat zijn eventueel de mogelijkheden om in de winterstop nog wat te doen, om het team misschien te versterken. Je hebt je eigen ideeën over voetbal erbij. Nou, dat allemaal bij elkaar. Plus wat ik net zei, gewoon lekker iedere dag op het veld staan, aan de slag gaan. Dat heeft wel de beslissing wat makkelijker gemaakt. Ja. Henry Kruse is sinds jaar en dag een bekende daar. Hij was niet op de hoogte toen van de ontslag van Lammers. Had het daar zichtbaar moeilijk mee? Is dat dan iets waar je eerst met elkaar over gaat praten? Voordat je aan de slag gaat? Ja, ik heb zeker met hem gesproken. Kijk, ik ken Henry natuurlijk al. Hij is ook een tijdje assistent bij mij bij Jong Oranje geweest. In de beginperiode. Dus kijk, los van het feit dat je elkaar natuurlijk al vaak tegenkomt in de voetballerij, hebben we ook echt met elkaar gewerkt. Dus dat was eigenlijk heel prettig. Ik weet over zijn band met John Lammers. Ik weet wat hij van het ontslag vond. En dat mag ook. Maar wij hebben daar kort over gesproken. En hij heeft daarna ook aangegeven van, ja, ik weet wel hoe de voetballerij werkt. Ik ben het er niet mee eens, maar we gaan wel volle bak vooruit voor Heracles. En ik ga je gewoon steunen en we gaan het gewoon samen doen. Dus dat was hartstikke positief. Ja. Je had het al even over Jong Oranje. Nico-Jan Hoogma is nu de technisch directeur dus van Heracles. Maar jullie kenden elkaar ook al vanuit jouw oude rol. Hij was toen ook werkzaam bij de KNVB. Is het dan ook soms gewoon zo simpel als het lijkt? En ken je elkaar en ben je dan zo de nieuwe trainer van Heracles? Nou, misschien niet helemaal zo simpel. Kijk, ik denk dat het simpel is als hij daar een heel positief gevoel bij heeft. Dus ik heb dat altijd als een compliment gezien dat hij bij mij direct is uitgekomen. Omdat we natuurlijk 4 jaar hebben samengewerkt. Toen kende hij mij niet. Nou ja, hij heeft mij gezien op het veld trainingen geven. Hij heeft me wedstrijden zien coachen. Hij heeft me met besprekingen gezien. Hij heeft me gezien hoe ik met die groep aan de slag ben geweest. Dus ik denk dat hij al een heel goed beeld van mij heeft kunnen vormen. Dus dat hij naar mij toe kwam, vat ik dan op als een compliment. En dan kan dat misschien wel simpel 1-1 is 2 zijn. Ja, zijn zoon speelt ook in de Heracles selectie natuurlijk. Aanvoerder Justin Hoogma. Moeten daar dan nog afspraken over gemaakt worden als je met vader en zoon moet werken en jij daar zeg maar als trainer tussenin zit? Welke afspraken zouden er gemaakt moeten worden? Nee, dat weet ik niet. Maar er kan me voorstellen dat het even op tafel komt. Dat je helemaal niet. Je team. Nee, voor mij is dat geen issue geweest. Want ook Justin Hoogma heeft bij Jong Oranje gezeten. En ook daar was hij gewoon 1 speler van de selectie. En niet de zoon van de technisch directeur. En bij Heracles is hij ook gewoon een speler van de selectie. En ook nog de aanvoerder, maar hij is wel gewoon een speler van de selectie en niet de zoon van de technisch directeur. Nou, is hij een van de spelers. Met die spelers moet je het gaan doen. Misschien hier en daar nog iets anders. Wat doet een coach die nieuw komt? Waar kijkt hij naar vooral? Nou, er zijn een aantal dingen. Ik denk dat je goed benoemt dat er misschien nog wel iets mogelijk is. Dus we, net als onze concurrenten in deze regio, kijken we allemaal naar mogelijke versterking om ja, om net even iets individueel wat beter te worden met een paar spelers. Dus daar kijken we zeker naar. Nou, het tweede is dat je als trainer je eigen ideeën hebt over voetbal. Ten tweede kijk je naar de selectie die er is. Wat is daar mogelijk? En uiteindelijk ga je daar samen een plan mee maken. Nou ja, zoals ik Heracles ken van mijn tijd als trainer bij Willem II en bij FC Groningen. Ja, was dat gewoon een lastige uitwedstrijd. Waar je en een ploeg hebt die wil aanvallen. Waar wel veel energie in zit. Ja, en ook wel een wisselwerking met het publiek wat erachter ging staan. Dat is iets wat wij met elkaar denk ik graag weer voor elkaar willen krijgen in de tweede seizoenshelft. En dat moet natuurlijk wel punten op gaan leveren, dat is duidelijk. Nou zijn volgers tegenwoordig steeds vaker bezig met 5-5-3-1, 1-4-9-2 en dat soort systemen. Maak jij daar ook heel druk of moet er gewoon wat anders gebeuren, meneer Kler? Of gaat het systeem het winnende zijn? Het systeem gaat het niet winnen. Dat is de formatie, zoals dat zo heet. De formatie ligt aan de spelers die je hebt. Die bepalen uiteindelijk de formatie. En het gaat me meer om wat ik net zei. Er moet een team op het veld staan wat energie uitstraalt. Wat wel weet wat je met elkaar aan het doen bent. Dus er moet zeker afstemming zijn over hoe je dingen samen doet. Er moet heel duidelijk zijn wat van iedereen verwacht wordt. En of je dat nou in welk systeem, je hebt er net een aantal genoemd, ook wel verrassende. Ja, hele verrassende. Nou ja, als je die systemen allemaal naast elkaar legt, ja, dat is minder belangrijk dan de eerdere dingen die ik zei. Dat is 100% zeker. Nog geen spijt van je besluit? Ik ben 2 dagen bezig, dat zou wel heel erg snel zijn. Nee, zeker niet. Nee joh, ik heb er hartstikke veel zin in. De eerste training in Almelo was prima, met veel energie. Nou, dat moeten we volhouden. En hier in deze week gaan we daar lekker mee door. Dus ik kijk er hartstikke naar uit. Dank dat je ons deze uitleg wilde geven vanuit Marbella. Maar je op trainingskamp bent met Heracles. Erwin van der Looy, dankjewel. Gaan wij weer naar de WK-finale darts. Joris van den Berg, je zei een minuut of 10 geleden dat dit wel eens een hele beslissende fase kon worden voor Luke Littler. Hoe doet hij het? Hij heeft het ontzettend, maar dan ook echt ontzettend zwaar. Hij heeft dus 4-2 voorgestaan. Het staat nu 4-4. En nu treft hij een Humphries die subliem aan het gooien is op dit moment. Humphries heeft de voorsprong genomen in set 9. Middels 2 keer een 108 finish. Daarna was het nog wrikken en heel moeilijk voor Littler om op 2-1 te komen met dubbel 3. En nu gaan ze dus op weg naar een 5-4 voorsprong. Eén van de Lux gaat dat doen. Humphries staat zo meteen op dubbel 8. En Littler komt nu van 170. En die komt niet, ja, die komt op 71. U hoort dat hij 99 gooit. Dubbel 8 voor Humphries. Dan komt hij weer eens op voorsprong. Hij mist de dubbel 8. Ja, dan kijkt hij even. Dan gaat hij met zijn ogen naar de rechterkant. Naar de dubbel 4. Die mist hij ook. Die dubbel 2. Die is hem ook niet gunstig gezind. Ja, nou, Luke Littler. Dit is echt buitengewoon interessant. Die kan nu op 2-2 komen. Hè? Die staat 2-1 achter. Die kan nog niet naar 5-4. Gooit wel de triple 17 en de dubbel 10. Het is een fenomeentje, hoor. Hij komt dus op 2-2. En hij gaat deze laatste leg in de 9e set beginnen. Stand 4-4. Littler door een diep dal, maar hij is nog zeker, zeker niet verslagen. Zinderende finale al daar. Wat een heerlijk duel tussen Luc en Luc. Net hadden we contact met Erwin van der Looy. Hij is dus de nieuwe trainer van Heracles Almelo vanuit Marbella. Maar Heracles is niet de enige ploeg die daar zit. Ook PSV, Feyenoord en AZ zijn op trainingskamp in de Spaanse kustplaats. En verslaggever Ragnar Niemeyer ging vandaag op bezoek bij de nummer 4 van de Eredivisie. Dat is AZ. En daar is het hete hangijzer natuurlijk. De spits, Vangelis Pavlidis. Lidis, de grote man in de eerste seizoenshelft. Want de Griekse spits maakte maar liefst 18 goals. En dat is meer dan de helft van alle AZ-goals. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Even voor de zekerheid, hij is er nog gewoon bij, toch, in Spanje? Absoluut, hij is er zeker gewoon bij. En ik heb eigenlijk pas vanmorgen vroeg een verzoekje ingediend om even met hem te kunnen praten. Toen dacht ik nog, nou, dat is misschien wat aan de late kant. En misschien denken ze wel, er speelt veel, er wordt veel gesproken, veel geruchten. We houden hem even uit de wind, hè, wat ook wel eens gebeurt. Maar tot mijn lichte verbazing, moet ik heel eerlijk bekennen, was het prima om even vrij uitgebreid zelfs met hem van gedachten te wisselen over de afgelopen periode, zijn vakantie. Ik heb het langzaam ingeleid. Toch wel een beetje richting van ja, wat is de bedoeling? Ja, dat vroeg je hem en in dat gesprek sloot hij een vertrek in de winter. Nou, niet echt uit. In football can be really fast or like last summer didn't happen. Yeah, we will see this winter, but it's nothing is sure. Nothing. Football is crazy and everything can happen. I don't know yet. I even read about Real Madrid. Things are getting bigger and bigger. No, I don't think about Real Madrid, but... You had no phone call from Madrid? No, I don't have any phone call. Ja, geen telefoontjes uit Madrid. Toch een beetje rag naar de clichés die je iedere winter toch hoort. Hè? In de voetballerij weet je het nooit. Dat lijkt me altijd fijn als interviewer. Nee, dat wou ik net zeggen. Dat zijn niet de meest prettige antwoorden. Aan de andere kant, je kunt er wel weer iets uit afleiden. Hè? Want je kunt ook zeggen, dat moet je dan zelf invullen natuurlijk. En dat snappen jij en de luisteraars ook. Je kunt ook zeggen van, nou, ga er nou niet vanuit. Ik wil het seizoen graag afmaken. We hebben veel doelen om voor te spelen. We zitten nog in de beker. We zitten in de race voor de Champions League tickets. Dus maak je om mij geen zorgen. Dat is ook een antwoord. En wat moet hij eigenlijk, als hij dan gaat vertrekken, wat moet hij AZ dan opleveren? Nou ja, er wordt wel gerekend op een vraagprijs van 1,25 miljoen. Voor iemand die 18 doelpunten heeft gemaakt. De helft van de productie van AZ voor zijn rekening heeft genomen. Grieks International is de leeftijd, hè, midden 20. Dan ben je ook wel wat gerijpt. Hè. Dan ga je niet als talentje van 1 of 22 naar een grote competitie. Maar dan ben je echt wel iemand. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk niet veel gewonnen. Geen Europees kampioenschap. Maar dat is wel zo'n beetje die 25 miljoen waar je aan moet denken. Je sprak ook met AZ-aanvoerder Jordi Klaasie. En volgens hem leeft een transfer van Pavlidis niet echt in de spelersgroep. Nee, totaal niet. Ik bedoel, er wordt natuurlijk altijd zoveel geschreven en gezegd. En dat is ook logisch. Hè? Als iemand presteert, als iemand levert, dan gebeurt dat in de voetballerij. Ik denk dat hij daar een rustige jongen is. En hij zal dat zelf met zijn eigen mensen bespreken. En uiteindelijk moet hij dat met de directie ook bespreken, denk ik, als... Ja, als hij iets wil, ja of nee. Maar verder denk ik dat hij zich prima kan afzonderen van dat soort verhalen eigenlijk en dingen wat gezegd wordt. En hij focust zich gewoon echt op AZ, daar ben ik van overtuigd. Iedereen waarschijnlijk. Maar ja, jij bent ook van hem afhankelijk natuurlijk. Jouw prestaties die worden ook afgemeten aan zijn goals. Ik bedoel, hoe sta je er als collega in? Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk is hij ook afhankelijk van jongens om hem heen. Snap je? Die hem moeten gaan bedienen. Dus zo heb je elkaar allebei denk ik even hard nodig. En misschien hem wel het hardst, omdat hij natuurlijk uiteindelijk punten voor je kan halen en goals voor je kan maken. Maar je trekt hem niet aan zijn arm van blijf? Nou, hij blijft ook gewoon. Dus wat er aan het einde van het seizoen dan zal gebeuren, dat is verder aan hem en aan AZ. Maar je denkt niet dat hij nu gaat? Ik denk het niet, nee. Je hoopt het ook niet? En ik hoop het ook niet, nee. Maar hij zegt zelf, het is de voetballerij, je weet het nooit, hè? Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, als een club komt met een grote zak geld, dan weet je ook hoe het kan werken in de voetballerij. En die tijd heb ik ook meegemaakt dat jongens in één keer, een van de dag is niet meer. Zo werkt het ook. Maar ik denk dat AZ ook ambities heeft en dat hoop ik ook. En natuurlijk gun je hem uiteindelijk ook een mooie transfer, maar liever aan het einde van het seizoen. Ja, Ragnar, dat zijn ook wel de duidelijke en de vaak normale woorden die je hoort. AZ heeft ambities, zei hij ook. Ze willen natuurlijk hoger dan ze nu staan. Maar daar is Pavlidis uiteindelijk wel heel cruciaal in, hè? Ja, dat is ongelooflijk, hè. 18 van de 35 gemaakte doelpunten in de competitie komen van zijn voeten. Dus ja, dat is echt ongelooflijk veel. Je zou de statistieken in Europa erbij moeten pakken. Maar dat ga je echt bij heel weinig clubs zo niet helemaal niet vinden. Want ook die voorhoede van AZ is geen voorhoede die voor de rest veel doelpunten maakte. Daar zit ook een beetje het probleem. Lachdo heeft er een paar gemaakt. Dani de Wit heeft er als middenvelder een paar gemaakt. Niet eens basisspeler altijd. Maar het is heel mager. Van Bommel 2, Van Brederode eentje. En dan heb je het gehad. Dus als hij weggaat, ja, dan dreigt toch echt het seizoen compleet te mislukken. Want we weten, ook van AZ, dat die ploeg die 25 miljoen niet compleet, maar ook niet voor de helft, gaat investeren in een peperdure nieuwe spits in Alkmaar. En in Alkmaar, daar stond ook die trainer, door de toch wat tegenvallende resultaten, de laatste tijd wel iets meer onder druk. Hè? Hebben ze daar nog over met elkaar? Nou ja, ik denk dat je de conclusie mag trekken. Sowieso hebben ze hem onmiddellijk gesteund. Hè. Er waren wel wat van die Jansen oud dingen en witte zakdoekjes en zo. En prestaties waren natuurlijk ook niet goed. Hè. Kansloos verloren tegen PSV. Dat was binnen een kwartier 0-3. Verloren van Legia in Europa. Verlies tegen NEC thuis. Gelijk tegen Utrecht. En dan die hele moeizame bekerwedstrijd op een heel slecht veld bij HHC Hardenberg. Ja. Resultaten waren waren ook niet goed. Maar ik denk wel dat je de conclusie kunt trekken. En dat zie je ook, dat hij is hier nu. En je gaat hem niet morgen op het eerste de beste vliegtuig van Malaga naar Schiphol sturen. Dat hij weer weg kan. Dat gaat niet gebeuren. Dus je mag wel de conclusie trekken dat hij het voorlopig gaat doen. Hè? En Twente heeft een boeiend programma. Zo is het ook. Twente AZ. Dat is de strijd om de derde plaats. Daar begint het mee. Dan tegen Quick Boys in de beker die ze moeten winnen. Zal ongetwijfeld die angst van HHC nog wel even om de hoek komen kijken. Thuis tegen PEC, uit tegen Heerenveen. Eigenlijk moet AZ ze allemaal winnen. Dat zijn meteen allemaal scherprechters, die wedstrijden. Dus ook voor Jansen. Ja, opvallend ding nog wel, Ragnar, is het gesprek dat jij had met Klaasie. Want daarin zei hij dat AZ soms wel eens wat meer als een topclub mag acteren. Daarin gaat de club natuurlijk uiteindelijk ook nog steeds groeien. En die stappen gaan ze ook uiteindelijk maken, denk ik. Om uiteindelijk ook naar het moeten te gaan. En ook echt die druk te voelen van... Oké, je moet nu gewoon echt dit jaar. En dat is ook waar we naartoe willen. En wij ook als spelersgroep, denk ik. Alleen, je moet het wel laten zien. Je moet uiteindelijk ook ermee om kunnen gaan. Op het moment dat het toe doet, moet je wel je punten kunnen halen. En dat is denk ik waar we dit seizoen ook op een aantal cruciale momenten, denk ik... niet thuis in hebben gegeven. En onnodig punten hebben verspeeld. Dus dat is zeker denk ik een detail denk ik voor de groep om daar wel echt stappen in te gaan maken. Wil je uiteindelijk voor plekken meedoen wat mooie dingen kan laten zien. En wat natuurlijk fantastisch is om dat soort momenten op dat podium te kunnen spelen. Dan zullen we als ploeg zijn de stappen moeten gaan maken. Ja, een ambitieuze Jordi Klaasie. Ragnar, stond de ploeg er wel een beetje ontspannen bij vandaag? Nou ja, hij is natuurlijk uit de Feyenoordschool. Hè. Hij weet dat je altijd moet winnen. Dat is een verschil met een aantal van zijn anderen. Ja, Jansen stond er ontspannen bij. Op een veld waar iedereen in de zon op een prachtige groene mat... lekker aan het afmaken is, oefeningen aan het doen is. Bijna een mediatraining, zou ik zeggen, in de letterlijke zin van het woord. Hè. De camera's staan erbij, het was allemaal openbaar. Ja, dan ga je geen amok maken. Aan de andere kant, op ditzelfde veld, een jaar geleden... schopten ze en scholden ze elkaar de huid vol bij Volendam op datzelfde voetbalveld als waar we vanmiddag waren. Dus nou ja, het kan ook anders. Aan de andere kant, kennelijk heeft Volendam daar toen wel de basis gelegd voor een goede tweede seizoen zelf. Misschien geldt dat dus ook wel voor AZ. Kijk, ze gaan 13 januari dan dus beginnen tegen FC Twente. Dankjewel, verslaggever Ragnar Niemeyer vanuit Marbella. We gaan naar Littler tegen Humphries. En de grote vraag is, houdt Littler het vol? Want je zei dat Humphries op stoom gekomen was. Ja, ik vrees het ergste voor Littler, Tom. Ik vrees het ergste. En je hebt het net al over het ene moment gehad. Dat 5-2 moment toen hij kon aanleggen. Toen hij één pijl in zijn handje had. En als hij die pijl in de dubbel 2 had gegooid. Dat was in de 7e set. Dan had hij 5-2 voorgestaan. Toen had hij net 3 sets op rij gewonnen. Sindsdien, beste mensen, heeft Luke Littler 4 sets verloren. Want het werd 4-3, 4-4, 4-5 en zojuist 4-6. En wat dan illustratief is, ergens in het midden van die 10e set gooit hij een 170 finish. Dat is triple 20 en Boelzij de maximale finish. Het was niet nodig. Zijn tegenstander Humphries stond nog op een hoog getal. Maar toch ging hij voor die boel en hij ging helemaal uit zijn dak. Maar daaromheen zitten dan 2 legs waarin hij de Boelzij mist op een wel belangrijk moment. En dat zijn nou net de momenten, ja, je kan het hem niet aanrekenen. Hij is nog zo jong en we weten inmiddels allemaal hoe jong die is. En aan de andere kant staat een sublieme Humphries. Die staat zo goed te scoren. Die gooit af en toe een leg 180, 140, 145 en dan dubbel 18. Dat is een 10 darter. En zojuist ging hij dan voor een 12 darter op dezelfde manier. Hij blijft ze heel klinisch en makkelijk uitgooien. Heeft nu een comfortabele 6-4 voorsprong. In gemiddelde staat hij beter. Hij heeft ook al 21 180's gegooid. En hij heeft nog maar 1 set te winnen om zich te kunnen laten kronen tot de wereldkampioen darts van 2024. Look out, baby. gered. Wel even geleden, maar toch nog leuk om te horen. The Temptations, get ready. Dirk Kuyt had vandaag zijn eerste werkdag bij Beerschot. Bij de Belgische tweede klasse moet hij zijn trainerscarrière een boost geven. Na zijn valse start bij ADO Den Haag. En onze collega's van de WRT spraken met hem. En vroegen waarom hij, nou ja, toch wel verrassend, voor Beerschot koos. Nou, omdat ik na mijn periode ADO op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Daar heb ik goed de tijd voor genomen. Een aantal mogelijkheden daarin ook gehad. Ja, totdat Beerschot bij mij op de deur klopte en een gesprek met mij aan wilde gaan. En het verhaal wat zij eigenlijk aangaven mij enorm aansprak. Ze zijn ambitieus. Ze willen naar het hoogste niveau in België. Hebben spelers die daar eigenlijk ook naartoe willen. En ik als trainer wil daar ook weer naartoe groeien. En vandaar dat ik een heel goed gevoel had om deze stap te maken met hele ambitieuze, hardwerkende mensen die samen een mooi doel willen bereiken. Hebben er geen andere clubs gepolst of was die Belgische tweede klasse zo onweerstaanbaar dat je dacht ik moet hier zijn? Ja, nee, er waren zeker wel andere interesses. Nog niet zo lang geleden was er ook best wel concrete interesse vanuit Turkije. Maar voor mij was het heel belangrijk dat de voorwaarden om weer te beginnen als coach, dat die gewoon optimaal en goed zouden zijn. En ja, dat ben ik niet bij iedere club tegengekomen, maar wel bij Beerschot. Er staat een hele goede organisatie. Er staat een goed elftal. Hebben goede professionele mensen die het elftal begeleiden. Ja, en daar wil ik graag onderdeel van zijn. En dat Beerschot nog niet op het hoogste niveau speelt, dat is zeker een feit. Maar dat ze daar naartoe terug willen, dat is ook zeker zo. En daar wil ik graag onderdeel van zijn. Maar een club die te koop staat, waar onzekerheid is over de eigendomstructuur, ja, het zorgt toch voor onzekerheid? Het is misschien niet ideaal als je je trainerscarrière wil herlanceren of lanceren? Ja, ik denk als je zekerheid wil in het leven, dan moet je niet in de voetbalwereld gaan werken. Want morgen kan alles anders zijn. Morgen kunnen er spelers vertrekken naar betere clubs. Er kunnen spelers geblesseerd raken. Trainers kunnen weggaan. Dat is inherent aan onze wereld. En wat ik al zei, misschien is voor de buitenwereld zijn de dingen niet zo duidelijk. Maar voor mij is alles knip en klaar, zoals ze zeggen in Nederland. Kijk, zei Dirk Kuyt niet tegen de Nederlandse microfoon, maar tegen de microfoon van de Belgische omroep VRT. Luke Littler tegen Luke Humphries. 6-4 leidt Humphries. Dus het zou kunnen, Joris. Het zou kunnen, maar je ziet ook, dan komt een beetje die angst om te winnen in die arm. Ja, die Humphries heeft ook nog nooit zo'n titel gepakt. Die heeft dit seizoen 3 grote wedstrijden gewonnen. Is 3 keer kwartfinalist geweest op dit WK. Dus er zijn 2 interessante, fascinerende dingen die er aan de hand zouden kunnen zijn. De angst om te winnen in de arm van Littler, die nu gaat aanleggen voor 1-1. Dat doet hij. Dus 1-1 in de 11e set. Stand 6-4 voor Humphries. Maar ook interessant om te zien, die Littler begint hij langzaam maar zeker niet een beetje moe te worden. Van al dit gedoe, van al dat gezeur, van al dat gegooi. Dit is zijn 7e wedstrijd op het WK. Hij heeft het tot de finale geschopt. Hij had 5-2 kunnen voorkomen. Staat nu met 6-4 achter. Ontknoping volgt zometeen in Met het oog op morgen. Kunnen we ook nog melden dat de topper in de Spaanse Liga, tussen Girona en Atletico Madrid, de nummers 2 en 3, na 60 minuten op 3-3 staat. Doelpunt wel van onze landgenoot Daley Blind. Hij maakte de 3-1 en het zijn de nummers 2 en 3 achter Real Madrid, dat eerder vandaag won met 1-0. Zometeen Met het oog op morgen, gepresenteerd door Koen Verbraak. Ik wens u een mooie avond. Tot morgen. Morgen. NPO Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject?